Radio 1 met Robert Meder en Gert van Top. Goedemiddag, we beginnen straks aan een boeiende sportmiddag. Een fantastische toeretappe en natuurlijk de finale op Wimbledon. Nu is het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. RTL denkt na over een andere uitzendlocatie voor RTL Boulevard. Volgens verschillende media wil de omroep voorlopig niet meer uitzenden vanaf het Leidseplein in Amsterdam. RTL zelf zegt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Gisteravond werd de live-uitzending geschrapt na een dreiging. Die kwam volgens RTL Nieuws uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries op straat neergeschoten na de uitzending van Boulevard. De explosie gisteravond in de Utrechtse Geuzenwijk is vermoedelijk veroorzaakt door een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk. Het onderzoek is nog altijd in volle gang. De explosie vernielde een muur van gewapend beton. Volgens de politie lagen de brokstukken tientallen meters ver. Van 5 woningen sneuvelden de ramen en auto's en bouwketen liepen schade op. De klap was in grote delen van de stad Utrecht te horen. Er raakte niemand gewond. Een Georgische cameraman is overleden nadat hij een week geleden gewond was geraakt bij de bestorming van het LHBTI-kantoor in de hoofdstad Tbilisi. Bij het anti-homo-geweld werden ook tientallen journalisten en cameramensen aangevallen. Deze cameraman was in het ziekenhuis behandeld voor botbreuken. Thuis zou zijn moeder hem dood in bed hebben gevonden. De bestorming van het LHBTI-kantoor was vlak voordat een Pride-mars zou beginnen. De daders worden volgens de Pride-organisatie gesteund door de Georgische regering en de Orthodoxe Kerk. Via crowdfunding is nu ruim 7000 euro opgehaald voor de restauratie van graven in Schravenzande in Zuid-Holland. Afgelopen week werden daar meer dan 100 graven vernield. Ook werd speelgoed van kindergraven gehaald en er werden windlichten kapot geslagen. Voor de vernielingen zijn 2 minderjarige jongens opgepakt. De initiatiefnemer van de crowdfundingsactie wil minimaal 10.000 euro ophalen. Het weer nog, af en toe zon, hier en daar een bui. Het is 20 tot 24 graden vanmiddag. Morgen eerst zon, later plaatselijk een bui. En iets warmer dan vandaag. Bianca Damink, hoe is de situatie op de weg? Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, de meeste vertraging is er in Noord-Holland door werkzaamheden. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen heb je in beide richtingen 10 minuten vertraging. Dat is rond Velsen. En op de A20 doe je er ook 10 minuten langer over. Van Hoek van Holland naar Gouda bij Vlaardingen. De andere kant op heb je nu 5 minuten oponthoud, ook door werkzaamheden. Het is ook druk bij Roermond naar de Designer Outlet op de N280. Vanaf de Duitse grens moet je rekenen op zo'n 20 minuten vertraging. Joyn is de fietsapp voor alle wielrenners. Geef aan wat jouw doel is en hoeveel tijd je hebt. En Joyn vertelt je hoe je het beste kan trainen. Joyn past zich iedere dag aan wat jij doet en laat je zien hoe jij verbetert op de fiets. Download Joyn Cycling in de app of Play Store. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ikwilvanmijnautoaf.nl. Beter worden op de fiets? Download Joyn Cycling op je telefoon en probeer Joyn 14 dagen gratis. Meld je auto vrijblijvend aan. Ikwilvanmijnautoaf.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Aquacel, 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, fitness, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemands sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey pap, oh, het is hier heerlijk. We zaten net aan je te denken. De kinderen zijn net lekker de zee in geweest. Oh, wat... We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Laat wat van je horen. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het, Gamma. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Bouke Mollema is ontsnapt. Tik, we zijn weg. Pas, boom, wegwezen. Stampen echt op die pedalen. Hup, hup, hup, hup, hup. Dit wordt nagelbijten. Laat u maar lekker op die toeten, meneer. Moedigt u hem maar aan. Wat nou lelijk. Het gaat loeihard. Die typische stijl van hem, dat mollemalen. Dat gaat goed, hoor. Nog even doorhalen, Bouke. De glimlach breekt door op het gezicht. Deze zaterdag gaat er niets boven deze Groningen. Wat een mooie overwinning. En wie durft te zeggen dat het met Mollema hierna zal ophouden? Niemand. Geweldig gedaan door Bouke Mollema. Gewoon een jonge god. Venga. Benga, benga, benga! Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmermans, Steven Dalebout, Robert Meder en Gert van Tof. Een hele goede middag. Het werkwoord mollemalen dient in de dikke vandalen te worden opgenomen. Maar dat geheel terzijde. Wat een sportdag. Vanavond de EK-finale. Engeland snakt naar een nieuwe titel. Italië verdeelt vandaag de aandacht. Ja, al speelt alles zich wel af in Londen. De Azzurri vanavond. Matteo Berrettini hoopt vanmiddag al Wimbledon te winnen. Maar met Novak Djokovic als tegenstander wordt dat natuurlijk wel een pittig karwei. En oh ja, de Tour. 191,3 kilometer naar Andorra. Laat de aanval op het geel maar beginnen. Want Gio, het peloton is aan het klimmen vandaag. Het peloton is aan het klimmen. De kopgroep ook, want we hebben een mega grote kopgroep. 32 man met klinkende namen erin. Vincenzo Nibali, Wout van Aert, Dylan Teuns, Matej Mohoric. Allebei een etappe gewonnen. Julien Alaphilippe een etappe gewonnen. Daniel Martin, Nairo Quintana en Michael Matthews. En er zitten drie Nederlanders in. Dus wie weet de dag na Mollema. Wout Poel, Dylan van Baarle en Steven Kruiswijk. Het kan zomaar weer. 8 minuten 32 is het verschil. 15e etappe. Serré, Andorre-la-Vieille. Dimanche 11 juillet. Zomer. Il y a du soleil. Muziek op de pedalen. La caravane dans les montagnes. Van start tot finish. De eerste muziek vanmiddag van Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra, Xanadu. Ja, de Wimbledon-finale begint om 3:00, dus focussen wij ons nu volledig op de Tour. Ja, Sebastian op de motor achter de kopgroep. Noem nog even één keer de namen. Ja, ik zal ze niet alle 32 noemen, want ik denk dat dan de nekharen van de regisseur overeind gaan staan. Want dan zitten we bijna aan de pips van het nieuws van 3:00 zo'n beetje. Nee, ja, er is een hele grote groep weg. 32 man, dat is echt een half peloton. Waarin we dus hebben wat betreft de Nederlanders. Wout Poels, Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle. Ik zal er dadelijk nog een paar andere uit pikken. We vertrokken om 1 minuut voor 12:30. Officiële start. De officiële start vanuit Serre. Prachtig mooi kunstenaarsstadje op zo'n 6 kilometer van de Frans-Spaanse grens. Waar vele werken te vinden zijn van Pablo Picasso, Salvador Dalí tot Henri Matisse. Het is er allemaal te zien. Daar vertrok het peloton met 149 renners. Kortom, iedereen die gisteren is gefinished is vandaag ook weer opgestapt. De eerste 37,5 kilometer waren ontzettend lastig. Het ging namelijk heuvel op. Ongecategoriseerd, die beklimmingen die we gehad hebben. Maar je moest er wel degelijk natuurlijk nemen, een paar procentjes omhoog. En het was een heel smal weggetje. Wel een fascinerend mooie groene, heuvelachtige omgeving. Beetje een western omgeving eigenlijk. Waar we het eerste koersuur doorheen zijn gereden. En op die smalle weg, daar reed dan deze groep van 32 weg. Eigenlijk in 3 fases. Thomas de Gent, de Belg, was een van de eerste die demareerde. Uiteindelijk reed daar een grote groep met Steven Kruiswijk naartoe. En het was een drietal onder wie Ballerini, ploeggenoot van de man in het groen, Mark Cavendish, die nog net op tijd de oversteek wisten te maken. De 3 Nederlanders heb ik genoemd. Wat kan ik verder vertellen? Dat Steven Kruiswijk 2 ploeggenoten bij zich heeft. Namelijk de Belgische kampioen Wout van Aert, de etappewinnaar over de Mont Ventoux, en ook de Amerikaan Sepp Kuss, dat Ineos 2 man hier vooruit heeft gestuurd. Is dat tactiek? Of gaan ze voor de ritzegen? Castroviejo en Van Baarle met name. De man in de bolletjestrui rijdt mee. De Canadees Michael Woods. Maar ja, Wout Poels zit er ook bij. Die zullen straks alweer een robbertje gaan vechten om die punten voor het bergklassement. En ook Nairo Quintana is mee. De man die gisteren de bergtrui verloor aan Michael Woods. Verder Nibali, Bernard en Elizonde als ploeggenoten van de ritwinnaar van gisteren. Bauke Mollema. En Julio Alaphilippe bijvoorbeeld wil ik er nog even uithalen. De wereldkampioen. Goedold, Alejandro Valverde en 3 van de 4 renners die nog over zijn van Groupama. Godu, Armirai en Madouas zijn hiermee. Dat is lekker voor Stefan Kuhn. Die heeft in het peloton een ploegleiderswagen helemaal voor zichzelf alleen. 3 van de 4 van die ploeg hier vooraan. Parapentre, de Fransman, is de best geclasseerde. Die staat 13e in het algemeen klassement. Maar wel op 24 minuten en 44 seconden van de gele truidrager. Van Pogacar, dus geen bedreiging voor hem. En we hebben de tussensprint al gehad. Daar won Michael Matthews. Die staat 2e in het puntenklassement. Hij verkleint zijn achterstand dus op Cavendish. Maar hij staat nog wel altijd 72 punten achter de Brit. De kopgroep, waar het erg onrustig is geweest. We hebben al een paar keer wat pogingen gezien om uit die kopgroep weg te rijden. Nu is de rust enigszins hersteld. Is op 5 kilometer verwijderd van de voet van de eerste officiële beklimming van de dag. En dat is de Montée de Montjuïc. Die is 8,4 kilometer lang en ingedeeld in de eerste categorie. En de kopgroep heeft een ruime voorsprong. Wat ik voor het laatst op de koersradio heb gehoord was 8 minuten en 20 seconden op het peloton. Ja, Gio, een peloton dus de Pyreneeën in. Waar ligt het zwaartepunt, of kan ik beter zeggen het hoogtepunt van deze etappe? Nou ja, het letterlijke hoogtepunt, dat is de Port d'en Valira. Dat is op de grens van Andorra en Frankrijk. Dat is het hoogste punt van deze Tour. Het souvenir Henri Desgrange, zo noemen ze dat ieder jaar. Daar is zelfs altijd een bonus te pakken, een geldprijs voor degene die daar als eerste boven komt. Dan zitten we op 2408 meter. Maar ik denk dat het letterlijke hoogtepunt, of het niet letterlijke hoogtepunt, het hoogtepunt in de etappe, gaat de laatste col worden. Dat is ook een col van de eerste categorie. Is een stukje lager, 1796 meter. De Col de Béchalis. Maar dat is een steil ding hoor. 6,5 kilometer klimmen, maar wel een steile wand. 8,5% gemiddeld met dus nog veel steilere stukken daartussenin. Steven Kruiswijk staat op flinke achterstand in het algemeen klassement. En dus zette hij afgelopen maandag op de rustdag al een grote cirkel om deze etappe. Ja, als we vooruitkijken, zeg maar, zeker naar de lastige ritten die gaan komen, dan wil ik me zeker laten zien. En gaan voor die rit. En zeker nu ik op achterstand sta, heb ik niks te verliezen. En kan ik echt all in gaan. Ik heb gewoon gezien dat er nog 4-5 kansen liggen op zo'n rit. Dus je moet nu de kansen pakken wanneer ze komen. Ik ben niet zozeer bezig met welke rit. Maar als ik dan toch eentje moet kiezen, de rit naar Andorra, is denk ik wel echt een hele goede. Ja, Mollema liet gisteren zien hoe je dat doet. Hij zit nu ook in de kopgroep, Steven Kruiswijk. Ligt deze etappe hem goed? Ja, zeker. Dit is gewoon een lange, slopende, zware etappe. Het is bijna de derde week. We weten allemaal dat Kruiswijk altijd steeds beter wordt in de grote ronde, naarmate die grote ronde vordert. We weten ook dat hij zijn klassement verpest heeft. Daar kan hij zelf ook weinig aan doen. Hij is natuurlijk betrokken geweest bij een valpartij. Blessure aan de vinger opgelopen. Kortom, Kruiswijk, ja, die kan echt vandaag nog wel eens een keer gaan excelleren, want dit ligt hem wel. En ook als je kijkt gewoon naar de omstandigheden. Het is niet verschrikkelijk heet, heb ik begrepen. Kijk nog even naar de temperatuur. Het is 27 graden. Is lekker eigenlijk. Maar het zonnetje schijnt. Ja, dit zijn wel ideale omstandigheden voor mannen als Kruiswijk. Mollema zorgde ervoor dat we gisteren konden juichen als Nederlanders. We hopen natuurlijk ook nog op een spannende strijd om de gele trui. Gio, als we daar nou eens een voorschot op nemen. Vandaag een zware etappe in de Pyreneeën. Dan een rustdag. Dan nog een paar zware etappes. Hoe denk jij, wat verwacht jij dat er gaat gebeuren? Ja, ik twijfel een beetje. Aan de ene kant denk je dan van, nou, vandaag is een ideale kans om toch te kijken van in hoeverre Pogacar kwetsbaar is. Dat hebben we gezien op de beklimming van de Mont Ventoux, de tweede beklimming, waar met name die Jonas Vingegaard, die Deen uit de Jumbo-Visma-formatie, toch hele mooie dingen even liet zien. Een minuutje wegreed bij de gele truidrager, maar uiteindelijk toch wel weer teruggepakt werd in de afdaling. Vandaag is er weer een afdaling aan het einde. Dat geldt ook voor de rit van komende dinsdag. Maar woensdag en donderdag, ja, dan krijgen we serieus werk. Want dat zijn allebei aankomsten bergop in de Pyreneeën. En dat is dus echt het serieuze klimwerk. En dan praat je dus in één keer niet meer over seconden, maar dan kun je over minuten gaan praten. Dus ja, eerlijk gezegd heb ik dan het idee dat als renners Pogacar nog willen aanvallen, dat ze dat misschien wel bewaren voor die woensdag en donderdag. En dat ze dan gewoon echt vol erin vliegen om te kijken van of ze een pijn kunnen doen. In de wetenschap trouwens dat er ook nog een tijdrit aankomt. Nou ja, we weten hoe sterk Pogacar was in de eerste tijdrit in deze Tour. Daar kan hij dus ook weer veel tijd terugpakken. Maar ze moeten gewoon iets doen. Maar voor hetzelfde geld, dit is een beetje de theorie op basis van, nou ja, kijken hoe de etappes lopen de komende dagen. Hoe het parcours is. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat iemand ergens in een ploegleiderswagen op dit moment een masterplan heeft verzonnen. En dat bij wijze van spreken vandaag al wordt aangevallen. Maar de logica gebiedt me toch te zeggen dat ze wachten tot volgende week. Ze mogen ons bellen als ze het masterplan willen delen. Als ze het weten en als ze het willen weggeven, dan hoor ik het graag als eerste. Ja, er zijn een paar dingen belangrijk in het leven. Je hypotheek, een gezin en Radio Tour de France. Maar dat is logisch. Je beleeft het mee, de kleur is geel. Sport en muziek, Radio Tour de France. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, pour toi que j'aime. Comme j'ai toujours cherche où que tu sois. Succes. Kondig jij hem af? Ik wil het best doen. Het is de broer van Lewis Hamilton, Mark Hamilton. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Zo, goed zeg. Goed gekeurd. Ja, klasse. Goed, bijna 2:30. Zullen we gaan voorspellen? Ja. Gisteren deed goed Gio, overigens. De overwinning van Bauke Mollema. Voorspeld door Gio. Door de puntjes staat hij weer alleen een kop met 4 punten. Steven heeft een puntje minder. En team analisten en Sebas hebben er allebei 1. Steven? Ja? Je moet een achtervolging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Wie wordt het? Als je zo naar het parcours kijkt en je kijkt naar de kopgroep, dan zoek je toch naar renners die A, goed kunnen klimmen, maar dan B, ook nog goed kunnen dalen. Dus ik neig heel erg naar Nibali. Maar ik had bedacht Nibali te gaan zeggen, tot ik nog eens even goed door het lijstje heen ging. En ik echt de seconde voor ik het vroeg van gedachten veranderen. Vraag me niet waarom. Aurélien Paré-Peintre. Daar ga ik van. Okay. Mooi, we noteren hem. Okay. Sebas zit dus achter die kopgroep. Waarmee we dus met elkaar volgens mij besluiten dat we ervan uitgaan dat deze kopgroep weg gaat blijven. Gelet ook op de achterstand van het peloton van 8 minuten 45 op dit moment. Wie kies jij uit die kopgroep? Ja, die ligt inderdaad voor de hand. Dat zei Steven terecht. Alaphilippe kan ook goed dalen. Ja, ik pik er toch gewoon maar een willekeurige andere uit. Nelson Paulus. De man met rugnummer 117, Amerikaan. Die zag ik vorig jaar ook al een aantal keer in de aanval rijden. En dat beviel me wel, zijn manier van koersen, de Amerikaan. Dus ik ga voor Nelson Paulus. Waarom niet? Oké. Okay. Gio, ik speel jou vandaag. Ongeacht wat je gaat zeggen na gisteren, ongeacht wat je nu gaat zeggen. Ik ga met je mee. Nou, ik ga beginnen op de manier zoals Steven begon. Ik was geneigd om te zeggen Vincenzo Nibali. Totdat hij zojuist even in de camera keek van de cameraman achterop de motor en een tong een beetje uitstak. En ik dacht van, nou, die zit nu al een beetje om blok te rijden. Dat kan natuurlijk ook theater zijn, hè. Italiaan, die weet hoe dat werkt. Net doen alsof je al gesloopt bent voordat het echte werk nog moet beginnen. Dus ik ben toch uiteindelijk voor iemand anders gegaan. Ik ben ook wel weer geneigd om net als gisteren lekker chauvinistisch voor een Nederlander te gaan. En toch doe ik dat maar niet, want ik denk 2 Nederlandse etappe-overwinningen achter elkaar, het zal toch niet gaan gebeuren. Dus ik ga voor een ploeggenoot van Steven Kruiswijk. Ik ga voor Sepp Kuss. Okay. Sepp Kuss, dat is mooi, van team Jumbo-Visma. Dan sluiten we de rij bij Thomas Dekker, die zo meteen al aanschuift, iets eerder dan te doen gebruikelijk voor de analyse. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Wie gaat deze etappe winnen, de laatste voor de rustdag? Het is een hele moeilijke natuurlijk. Het zijn allemaal goede renners, maar ik ga voor Valverde. Valverde, jij hebt het gevoel dat de oude bazen het goed doen deze Tour. Of doe ik hem dan te kort? Ja, en ik denk niet dat hij heel veel minder gaat worden in die laatste klim. Het is even nog best wel stijl. Dus qua gewicht is dat ook wel in het voordeel. En hij is gewoon redelijk rap aan de finish. Dus mocht er iemand mee zitten. Je bent zelf ook het klimmen, zo te horen. Wat dan? Dacht ik even te horen dat je aan het lopen was. Ik ben aan het lopen, ja. Ja, zo je, oké. Okay. Wel goed. Nou, we zien je zo meteen. Jullie hebben je voorspelling gedaan. We moeten er nog hoeveel kilometer op wachten? 113,8. Hier ben ik dan. Niets anders dan jij zie me dan. Geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. moment van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. Gedacht. Blij dat nu die tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi. Miss Montreal met haar nieuwe single Zo Mooi. NPO Radio 1. Het is 1:01. Wouter Wolgemoet is hier met het nieuws. In de ziekenhuizen liggen nu 206 coronapatiënten. Dat is er één meer dan gisteren. Ook de IC-bezetting is gestegen van 82 coronapatiënten gisteren naar 88 nu. De dagelijkse besmettingscijfers zijn er nog niet. Bij een schietincident in Rotterdam is een man overleden. Hulpdiensten probeerden het 36-jarige slachtoffer nog te reanimeren. Het schietincident was aan het begin van de middag in een bovenwoning. De toedracht is nog onbekend. Verschillende media melden dat RTL Boulevard voorlopig niet meer wordt uitgezonden vanaf het Leidseplein in Amsterdam vanwege de bedreiging die is binnengekomen. RTL zelf zegt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Gisteren werd de live-uitzending geschrapt. Volgens RTL Nieuws komt die bedreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. En de Britse miljardair Richard Branson gaat iets later de ruimte in dan gepland. Vanwege slecht weer is de lancering van zijn ruimtevaartuig vertraagd naar het einde van de middag onze tijd. Branson wordt gelanceerd in de Amerikaanse staat New Mexico. Radio Tour de France, we zijn er nog tot 6:00 met een prachtige etappe. Wilco Kelderman, die staat nog altijd 7e in het klassement. Daar verwachten we misschien vanmiddag ook nog wel wat van. Hij blikte vanochtend met Han Kok alvast vooruit op de etappe. Ja, wat wordt dit voor dag? Een hele warme dag. Met een hoop klimmen. Ja, ik denk een hele lastige dag sowieso. Het is een beetje lastig te voorspellen eigenlijk. Het gaat wel een lastige dag zijn, maar het is natuurlijk geen bergop aankomst. En de klim is niet te lang, maar wel echt heel erg lastig. Ja, er gaat sowieso wel genoeg gebeuren. Iedereen gaat gewoon echt ook moe zijn van de hitte straks. En er gaan wel verschillen komen. Het is een beetje lastig in te schatten wat er gaat gebeuren. Ja, ik hoor je in dit antwoord al een paar keer het woord hitte zeggen. Ja. Warmte. Vind je fijn, hè? Ik ben er niet dol op, nee. Ik zag al volgende week in de Pyreneeën wordt het gewoon 20 graden. En daar keek ik echt naar uit. Want dan ben ik gewoon veel beter. Dus ik denk dat maar beter ligt. Maar ja, natuurlijk, je moet er gewoon mee bezig zijn. Met koelen, met drinken. Als je dat goed doet, dan kom je al een heel eind. En uiteindelijk, iedereen heeft er last van. Dus, ja. Wat is je inschatting op het moment waar je staat ten opzichte van de jongens om jou heen? Ja, een beetje gewoon waar ik sta eigenlijk. Kijk, die jongens die net voor me staan, die zijn net iets beter. Natuurlijk hoeft dat vandaag niet zo te zijn. Vandaag is het een hete dag, dus het ligt eraan ook hoe je daarmee omgaat vandaag. Hoe het verschil gaat maken in de finale. Dus we gaan het zien. Ik ga gewoon net zoals altijd met mezelf bezig zijn. En dan kijk ik in de finale ook me vol. En als ik een kans zie, dan ga ik zeker iets proberen. Maar we gaan het zien. Ja, Wilco Kelderman was dat. Hij gedijt beter bij lagere temperaturen. Dat is ook mooi, hè, Gio. Je kunt goede benen hebben, maar dan ben je ook nog afhankelijk van de omstandigheden. Ja, zeker. Dat zijn er wel meer. Hè. Dat heeft Pogacar trouwens ook geroepen. Dat hij toch hoopt dat het niet al te warm wordt. Ja, en inderdaad, wat Kelderman zegt, de verwachtingen voor komende week. In de Pyreneeën, waar we nu trouwens ook rondrijden, dat was hij even vergeten. Maar dat die volgende week dus inderdaad de temperaturen daar een stukje lager worden dan vandaag. Want ze gaan langzaam de hoogte in nu op die col van de eerste categorie, de Montée de Saint-Louis. We zijn er inmiddels aan begonnen, nog 7 kilometer klimmen. En dan zie je dat de temperatuur nu alweer gezakt is tot zo'n graad of 25. Kijk ik naar de regenboogtrui van Julien Alaphilippe, die uiteraard alweer in de kopgroep zit. Daar zitten nog meer etappenwinnaars van dit jaar in. Want we hebben natuurlijk ook Dylan Teuns en Matej Mohoric hebben we erbij. Ja, die hebben ook allebei al eens een keer met de handjes omhoog over de finish kunnen rijden. Dus en wat dacht je van Wout van Aert natuurlijk? Die etappe over de Mont Ventoux. Het zijn allemaal kanjers. Het zijn allemaal grote namen die daar mee zitten in die kopgroep. En die kopgroep moet een keer uit elkaar gaan spatten. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren in het begin van deze klim. De voorsprong op het peloton is 8 minuten en 18 seconden. Peloton heeft het een tijdje relatief rustig aangedaan. Maar heeft nu toch gewoon weer die achtervolging in ieder geval ingezet. Zodat de voorsprong niet meer veel groter wordt. Maar ze hoeven zich nergens druk om te maken. Want Sebas zei het al, die Aurélien Paré-Peintre is de best geclasseerde in het algemeen klassement. 24 minuten en 44 seconden. Dus dat is niks om zich zorgen over te maken. Er zit geen type à la Guillaume Martin bij, die gisteren wel in de kopgroep zat. En in één keer van plek 9 naar plek 3 dook, naar plek 2 zelfs dook in het algemeen klassement. In die etappe die gewonnen werd door Bauke Mollema. Maar het is nog vroeg in de wedstrijd. We zijn nog halverwege die eerste klim. We krijgen hierna nog een klim van de tweede categorie. Daarna nog twee klimmen van de eerste categorie. En dan dus een afdaling, een lastige afdaling naar Andorra La Vella, de hoofdstad van Andorra. En daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. Sebas, achter die kopgroep. Ja, jij kunt die mannen ook eens een keer goed bekijken, hè? Wie maakt op jou een goede indruk? Ja. Oh ja, nou, als ik naar voren kijk, dan geloven ze er in ieder geval bij Groupama FDJ wel in. Want Armirei en Madouas, die zijn veel aan het werk voor Godu. Prachtige, mooie, brede weg waar we omhoog rijden. Op deze Montée de Mont-Louis, die 8400 meter lang is in totaal. En ons naar 1560 meter hoogte voert. We volgen eigenlijk de Route Nationale, de grote doorgaande weg. Vanuit Perpignan richting Andorra, richting Font-Romeu ook. Dat beroemde wintersportoord en een plek waar veel sporters ook altijd op hoogtestage gaan. Daar gaat deze weg, leidt deze weg automatisch naartoe. En zo klimmen we dus heel langzaam, maar zeker omhoog. Zit Wout van Aert een beetje achterin. De wind blaast de renners in de richting van Andorra. Want sinds we het smalle gedeelte achter ons hebben gelaten, dat was na 35 kilometer zo'n beetje. We hebben er nu bijna 80 afgelegd. Daar rijden we met de wind mee. Zo nu en dan schuin mee, maar in ieder geval niet in het nadeel. Dus dat is wel lekker. En de temperatuur is wel opgelopen. Want op dit moment is het 33 graden achter de kopgroep waar veel bevoorraad wordt. Het is Julien Bernard, ploeggenoot van Bauke Mollema, die rustig in het peloton zit. Die op dit moment de ploegleider bij zich heeft. En zo is de rust weer gekeerd naar een zeer onrustige beginfase ook in deze kopgroep. Het drietal van Groupama FDJ hier op kop. Daarachter rijdt Ballerini, de Nederlanders wat verder verscholen. Wout Poels weet dat hij strakjes de strijd weer kan aangaan met Woods en met Quintana om de bergpunten. En zo rijden we in de richting van de top van deze Mont-Louis. En kan ik nog een opgever meegeven, terwijl hier zo wat een herrie. een soort artiest op een fiets met een gitaar in zijn hand zit aan de zijkant van de weg. Hij bewoog zich voort als het ware op een fiets die stil stond, maar maakte daar heel veel herrie. Ik wilde nog een opgever meegeven, Nasser Bouhanni. De sprinter van wie allemaal filmpjes over de sociale media rondgingen dat hij aan de auto zou hebben gehangen de afgelopen dagen veelvuldig. Nou, misschien werd hij vandaag wat meer in de gaten gehouden, maar hij heeft in ieder geval in de remmen geknepen. Tour artiste, artiste du jour, artiste du tour. Soler en El Mismo Sol. Elke dag in onze uitzending zoekt Steven Dalebout naar de meest kleurrijke personen uit die rijke geschiedenis van de rondtrekkende tourcaravaan. Opmerkelijke bezoekers met opmerkelijke verhalen. Vandaag een zuiderbuur, André Megank. Pour le tour, nos champions partis ce matin. Roule avec un train. Champs-Élysées, de boulevard in Nice of bovenop de Mont Ventoux. Waar de finish ook lag, je zag er André Megank altijd lopen. Hij was de olie in de VRT-motor, het cement tussen de bakstenen. Vas-y Toto, Tour de France, quelle chance, de l'espoir emplit les cœurs, on avance. Megank, die vorig jaar overleed, werd bij onze Vlaamse collega's de meesterfixer genoemd. Wel, ik ben feitelijk programma-assistent. Ik wil zeggen, alles wat er gebeurt op de commentaarpositie en zo. Ik zit naast de commentatoren. Ik zoek dingen op laptops en zo. Ik bestel ook iets wat we nodig hebben op de commentaarpositie. Ik verwittig ook of ik inviteer ook gasten die bij ons komen. Een beetje van alles zo, ja. Als Megank op de commentaartribune aankwam, belde hij eerst met Brussel om de verbinding in orde te krijgen. Dag, kleine centrum, André Megank hier. Wilde jij eens inbellen? Hallo Brussel. Ja. Jullie horen ons? Ja. Hallo Brussel, ja. Ik hoor u 5-5, hè. En als Michel Wuits dan ging zitten om commentaar te doen, dan fluisterde Megank hem de feitjes en de ontwikkelingen in koers in. André Meegang is alles. Op André Meegang bouw je een wolkenkrabber. Hij is de funderingen, hij is alle stijlen, alle stenen en al de rest bij elkaar samen. André Meegang begon in 1976 als chauffeur van oudrenner en Vlaanderens lievelingsverslaggever Fred de Bruyne. Ik was een gewone mens en je komt er dan toe tussen al die vedetten en zo. Als zij u niet kennen, dan gelijk Merks of wat, die spreken tegen u niet. Maar een keer dat dat ijs gebroken is en ze kennen u wel, ja, dan ging dat vlot. De moeilijkste klus lag voor Meegang altijd na de finish. Dan moest hij de renners, die waren doorgeschoten, terughalen naar de camera die op de finish stond. Ik heb eens geweest met Mark van Lombeek. Ik kwam met Joop Zoetemel, die toen gele truidrager was. En Mark deed teken op mij. Ja, dat wil zeggen dat we van antenne waren. Geen uitzending meer te laat. Ja, ik zeg tegen Mark, stel toch nog maar een vraag. Want ja, de gele trui wegzenden terug. En hij was met mij teruggekomen, met mij meegekomen. Dat ging zomaar niet. En toen heeft Mark hem nog een vraag gesteld naar die. Meegang liep weg met de renners. Dat was zijn werk. Maar uit de woorden van Eddy Merckx blijkt dat het vooral ook andersom was. Het monument van de VRT. Ik denk dat hij het werk dat André even klaarspeelt en verricht in de wedstrijd is ongelooflijk. Maar liefst 39 keer was André Meegang voor de VRT in de Tour de France. André Meegang. Als je zijn vriendelijke hoofd zag, dan was de finish van de etappe nooit ver weg. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Nou, mooi deze bijdrage van Steven Dalebout. Het is eigenlijk een ode aan de mensen achter de schermen. En die hebben wij ook. Ze zitten hier letterlijk achter het glas. Wij nemen ons petje voor jullie af. Nou, bepaal niet achter glas zit Sebas. Hey, een lekker rijmpje in één keer. Komt zo uit mijn mond rollen. Wat is het tempo bij jou, Sebastiaan? Ja, ze rijden aardig gestaag omhoog, hoor, de 32 man hier vooraan. Want we rijden zo'n 324 kilometer per uur. En voor de mensen die denken, oh, maar dat kan ik ook. Ja, de weg loopt bergop natuurlijk. Want we zijn nog altijd aan het klimmen. De Monté, de Mont Louis. We zijn wel over de helft, want we hebben inmiddels het bord gezien dat er nog minder dan 4000 meter te klimmen zijn tot de top. Sterker nog, op dit moment draaien ze weer rond zo'n bergkam naar rechts eromheen. En precies op het midden van de bocht naar rechts, daar staat het bord van de 3000 meter tot de top. Dus ik denk dat het bloed wat sneller door de aderen alweer zal gaan stromen. De adrenaline zal gaan toenemen bij Wout Poels. Die dus in duel is verwikkeld voor die bolletjestrui met Michael Boots. Die ook hier mee zit hier vooraan. Poels, een van de drie Nederlanders. Kruiswijk en Van Baarle zijn de andere twee. Maar ja, Poels heeft zijn zinnen gezet op die bolletjestrui. Maar Woods zit dus ook mee. De eerste Canadees die trui draagt sinds 35 jaar. Alex Stieda was het in 1986 die vijf dagen het bergklassement aanvoerde. Woods dus de tweede Canadees ooit. Maar ook Quintana zit hier vooraan. Waar het tempo nog steeds wordt gemaakt door de ploeggenoten van David Godu. Waar Koes een beetje naar voren schuift. Ik zie Poels ook al naar voren schuiven. Goedold, Alejandro Valverde, de 40er in de Tour. Als hij nu naar rechts kijkt, ziet hij een Spanjaard. Tenminste, ik neem aan dat het een Spanjaard is. Met een heel groot bord. Een blauw bord met witte letters. Valverde erop. Nou, de aanmoedigingen dus voor hem. Zo gaat het tempo weer wat de hoogte in de laatste 3000 meter. In een prachtige, mooie, glooiende omgeving op deze onbewolkte dag. En als het goed is, blijft het ook vrijwel onbewolkt en in ieder geval droog. De groep is tezamen. Ja, er moet toch een moment komen, Gio, dat er gedemareerd gaat worden door die renners die hun zinnen hebben gezet op dat bergklassement. Ja, want dat wordt heel interessant, want de eerste vier van dat bergklassement zitten daar dus bij elkaar in die kopgroep. Woods 54 punten. Quintana, die zit er ook nog bij. 50 punten. Wout Poels 49 en Wout van Aert 43 punten. De nummer 5 is Bauke Mollema met 41 punten, maar die zit in het peloton en de rest staat echt op een straatlengte achterstand in dat klassement. moment om de bergtrui. Dus we zullen zo meteen zeker een strijd gaan zien. Michael Woods gisteren felgevecht gewikkeld met Wout Poels. De ene keer won Poels, de andere keer won Woods. Uiteindelijk won Bauke Mollema de etappe. Dat was natuurlijk het allerbelangrijkste. En als ik naar het peloton kijk, ja, dan zie ik daar vooral de mannen weer van Tadej Pogacar tempo maken. We zagen al heel vroeg trouwens in de etappe Mikkel Bjerg lossen. Dat was wel opmerkelijk. Al op het eerste de beste heuveltje. Daar zagen we inderdaad ook Bouhanni eraf gaan. Die reed op een gegeven moment al, nog voordat de eerste berg moest komen, op 23 minuten van de koplopers voor de bezemwagen uit. En het is niet zo gek dat hij uiteindelijk is afgestapt. En als je toch over mannen hebt die moeten lossen, dan moet je het ook natuurlijk hebben over de man in de groene trui. Mark Cavendish in het gezelschap van twee ploeggenoten. Markov natuurlijk, zijn trouwe adjudant die daarvoor rijdt. En Tim de Klerk, die zit er ook nog bij, maar die rijdt aan de staart van het groepje. Want die is nog steeds gekwetst na die zware val op dat stukje gravelweg van een paar dagen geleden. Ook Boy van Poppel, die zit hier in dat groepje. Dat zijn de mannen die nu een beetje nog bij de laatste ploegleiderswagens net kunnen aanhaken. Maar ik ben toch bang voor ze, want we hebben nog wel een eindje te klimmen. Nog zeker 2 kilometer tot de top voor de kopgroep. Nou, dan weet je dat het peloton daar 8,5 minuut achter zit. En dat geeft dus aan dat die mannen nog een stuk verder moeten klimmen dan de koplopers. Dus het zal slecht aflopen met Cavendish. Die zal zeker weten dat hij moet gaan proberen om ook weer binnen die tijd binnen te komen. Die gaat hier in ieder geval er al vanaf in het peloton. En dan moeten we eigenlijk nog maar beginnen. Want dan krijgen we daarna de Col de Puy-Marin, de Port d'Envillera en dan de Col de Béchalis voordat we in Andorra gaan finishen. Ja, prachtige etappen hebben we nog voor de boeg. We draaien muziek. Dit zijn de Kooks. Vieren volgend jaar hun 15-jarig jubileum met een concert in AFAS Live in Amsterdam op 5 maart 2022. A Mr. Maker, he's got it made. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself, he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright. Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. Because of the love he gave away. Oh yeah. Oh yeah. Doesn't stop to think it's because of him. Always doing right, he stays healthy. The girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. May. It's alright, it's okay. Because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. Heartbeat, stay healthy. Love is all, please stay on your feet. For me, for me. Stay. Mr. Maker. Er zijn nog wat vragen van luisteraars. Giel, eerst maar even de stand van zaken in koers. Jazeker. De top al in zicht. Ja, de top is in zicht. Thomas de Gent leidt daar de dans. Hij doet dat voor Matej Moric. Dan zit Wout Poels daar in het wiel. Ik zie ook de bollentrui van Michael Woods. Wout van Aert zit daar dichtbij. Kortom, het gevecht om de punten voor de bollentrui is losgebarsten. Want we zitten in de laatste honderden meters voor de top van deze klim. Waar bovenop 10 punten te verdienen zijn voor de nummer 1. 8 punten voor de nummer 2 en 6 voor de nummer 3. Poels nog steeds op kop daar. Hij heeft Woods wel in het wiel zitten. En ook Wout van Aert. Nou, we weten dat Van Aert de betere sprinter is van de drie. Maar dan moet hij wel binnen doorkomen bij Wout Poels. Die nu probeert de deur dicht te sluiten. En hij komt gewoon als eerste over de streep hoor. Wout Poels voor Wout van Aert. En voor de man in de bollentrui Michael Woods. Dat betekent dat Poels dus 10 punten toevoegt aan zijn totaal. Loopt 2 puntjes in op Woods. Dat betekent dat Woods nog wel steeds aan de leiding gaat. In het klassement om de bergtrui. Maar er komen nog een paar mooie klimmen, Sebas. Ja, zeker weten. En ik vind het wel leuk hoor, die strijd. Niet alleen vanwege het feit dat Wout Poels daarbij betrokken is. Wout voor Wout, dus op deze beklimming. Maar sowieso de afgelopen jaren zag je toch vaak dat die strijd om die bergtrui vrij snel beslist was. En dat er echt maar een handvol rijders daarin geïnteresseerd waren. En nu zien we gewoon grote namen, want Poels, Woods, Quintana, Van Aert, dat zijn gewoon grote namen die strijden om die bergtrui. Dus dat is mooi. Voor de mensen die denken, nou, na het bereiken van de top van Mont-Louis, dat is trouwens een stadje waar veel vestingwerken zijn en waar het opleidingscentrum staat voor de Franse commando's. Dat passeren wij nu. Dat ligt aan de rechterzijde van ons. Vestingarchitect Vauban heeft dat in de 17e eeuw ontwikkeld. Er komen veel langs zijn werken vandaag. En voor de mensen die denken, nou nu zit het erop, nu gaan we dalen. Nee, niets is minder waar. We blijven nog ruim 8 kilometer doorklimmen tot aan Font-Romeu. Maar die laatste 8,5 kilometer gaan dan aan 2,6% omhoog. Dus dat is wel te doen. Dat is net iets meer dan vals plat. De kopgroep die komt weer bijeen. Ik ben benieuwd of het de Groupama-renners zijn die weer het tempo gaan bepalen. Want dat hebben zij in het afgelopen koersuur vooral gedaan. Bij deze kopgroep van 32 is even kijken. Ja hoor, daar rijden ze weer. In het wit, met rood, met blauw. Gedrieën voorop de heren Madouas, Armirij en David Godu. Goed, ik had nog even beloofd dat we wat vragen zouden doornemen die we binnenkrijgen via de NPO Radio 1-app. Gio, ik leg hem even bij jou neer, maar het kan ook zijn dat Sebas daar ook een antwoord op heeft. Jacob de Wijze die zegt, vandaag gaan de renners de Pyreneeën in. Je leest en hoort nog wel dat er renners beter of minder zijn in de Alpen. Dat er dus een verschil is tussen de Pyreneeën en de Alpen. Is er een verschil en wat zijn die verschillen dan beklimming? Dat klopt wel. De wegen zijn beter in de Alpen. Vaak breder, lopen geleidelijker. Die klimmetjes die kun je beter inschatten eigenlijk. In de Pyreneeën is het vooral slecht asfalt, onregelmatige stijgingspercentages. Dus het ene moment rij je tegen 12% en dan rij je weer bij wijze van spreken een stukje 2-3%. Dat heb je gewoon in de Pyreneeën. Dus ze zijn veel grilliger. En er zijn dus renners die vinden het heerlijk om in één tempo te klimmen. Maar de echte berggeiten die vinden het volgens mij heerlijk. Hè. De lichte mannetjes, de springveren, die vinden het hartstikke fijn om in de Pyreneeën te fietsen. En de temperaturen zijn vaak wat hoger in de Pyreneeën. Dus dat maakt wel verschil. Kees Pronk uit Scheveningen wil weten, en die vraag stel ik even aan Sebas. Waarom rijden veel renners met een open shirt tijdens een beklimming? Ja, omdat het warm is. Hè? En dan ritsen ze hun shirt toch vaak open om nog een beetje wat de verkoeling te krijgen van hun rijwind. De kleding is wel aan een enorme ontwikkeling bezig hoor. Echt de laatste 10 jaar heeft zich dat in rap tempo ontwikkeld. Nou, het is toch altijd nog wel lekker om gewoon even een beetje die rijwind te voelen zo nu en dan. Ja, Robert, wil jij hem weer dicht doen nu? Ja, lijkt me beter. Ja. Ik begin het ook koud te krijgen trouwens. Even kijken of Wimbledon, zullen we even gaan kijken? Ja, Jan Roels zit daar. Ja, Jan? Ja. Je bent er hè? Goedemiddag. Zeker, goedemiddag. Wat een goede middag wordt het trouwens. Jongen. Ja. Djokovic, hè? Nou, op Wimbledon, op het Center Court, waar het dak open is. De temperatuur is redelijk Engels. Zo'n 17 graden schat ik in. En ik zie hier prachtige beelden van de locker room, waar straks dus de twee finalisten vanmiddag naar buiten zullen komen. Het heilige gras van Wimbledon betreden. 21 kilometer verwijderd van Wembley. Ja, veel ik shirtjes, hè? Volgens mij. Ja, leuk. Ik zie veel witte shirtjes. Beide spelers, ik heb het over Matteo Berrettini en ook Novak Djokovic, zijn voetballiefhebbers. Voor Berrettini geldt dat natuurlijk als Italiaan. Die wil op tijd binnen zijn om te kunnen kijken vanavond naar die finale van Euro 2020. Djokovic toch ook wel als voetballiefhebber. Maar dat zijn dus de twee finalisten die straks om de titel gaan strijden. Wimbledon 2021, die om 3 uur begint.

dwalen door de zalen. Het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. Met Robert Meder en Gert van Hof. Goedemiddag, we worden sportief opnieuw verwend vandaag. Er is een kopgroep met Nederlanders in de Tour en kansen voor een tweede etappezege op een rij. Parijs is nog ver, maar Andorra ook. Ja, in Londen is Novak Djokovic zo goed als begonnen aan zijn poging van 20 Grand Slam overwinningen te evenaren. Hij komt dan naast Nadal en Federer. En Jan Roels die bekijkt het allemaal vanmiddag. Jan, zijn ze al begonnen of niet? Zijn aan het inslaan nu. Matteo Berrettini is dus de tegenstander uit Italië. Die lange Italiaan, 25 jaar. Eerste Italiaan dus in de Grand Slam finale van Wimbledon op het heilige gras in Londen. Wedstrijd staat op het punt van beginnen. Net waren er nog 4 koplopers, Gio, met die wat grotere groep van 28 mensen daarachter. Hoe is het nu? Het was geen serieuze poging, want die 4 koplopers met daarbij Wout van Aert, met daarbij ook Wout Poels, zijn weer teruggepakt door die eerste groep. Het peloton rijdt trouwens op 9 minuten en 30 seconden. We gaan inderdaad naar Andorra en even iedereen gek maken in Nederland. De benzineprijzen, diesel 1 euro en 1 cent en de gewone benzine 1 euro en 17 cent. Gio. Jij zit gewoon hier in de studio, hè? Nou, peloton rijdt vandaag naar huis, want heel veel wielrenners die wonen tegenwoordig in Andorra. Wij rijden achter de kopgroep van 32 die weer tezamen is dus. Heel veel publiek hier in de laatste kilometers voor Font Romeu aan de kant van de weg. En dat is ook wel logisch, want het is een populair vakantieoord, zowel zomers als in de winter. 32 man dus, met meer dan 9 minuten voorsprong op het peloton. Quinzième étape, Serret, Andorre-la-Vieille. Attention pour le décompte final. Et maintenant, de la musique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, stop. Que le taxi va pas partout. We'll be right back. En daar gaat ze, Vanessa Paradis en Jola Taxi. Inmiddels wel begonnen op Wimbledon. Novak Djokovic, die dus opgaat voor zijn 20ste Grand Slam te zegen tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die voor het eerst in de finale staat. Jan, geef jij de Italiaan überhaupt kans? Ja, natuurlijk altijd. Het is een hard hitter met een hele goede service, een hele goede voorhand. En hij zal een antwoord moeten hebben op het spel van Djokovic dat verdedigend kan zijn. Hoe langer de rally, hoe minder punten de Italiaan zal gaan maken. Dus hij zal ook het vertrouwen moeten hebben om hier en daar een tik uit te delen. Wat snel voor de winner te gaan. En dan heeft hij natuurlijk een kans. Dat heeft hij ook wel bewezen eigenlijk in dit toernooi. Matteo Berrettini, die dus won van Hurkacz, de bedwinger van Federer in de halve finale. Hij won van Félix Auger-Aliassime. Dat zijn toch ook grote namen hoor in het tennis. En Djokovic won in de halve finale van Shapovalov in 3 sets. Djokovic op weg naar de finale, maar 1 set verspeeld in de derde ronde. Dat geeft aan hoe groot de vorm bij de Serviër is. Het is een 7e Wimbledon finale voor Djokovic. Hij verloor er maar 1, 2013 tegen Andy Murray. Hij heeft dus 5 keer Wimbledon gewonnen. En het werd al gezegd in de studio, Djokovic gaat op voor zijn 20ste Grand Slam titel. En komt dan dus op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. Wedstrijd is dus begonnen. Eerste service game voor Djokovic, die zijn 2e dubbele fout slaat. En dus een breakpunt tegenkrijgt in die eerste servicebeurt tegen Berrettini. Volle tribunes op het Center Court in Wimbledon. Het belooft een mooie finale te worden. Goed, gaan we weer naar de koers kijken. Sebastiaan op de motor. Ik ben even benieuwd naar die afdaling waar jullie nu in zitten. En dat is ook te horen. Weinig grind op de weg, hoop ik. Nee, gelukkig hier geen grind op de weg. Dit is gewoon een hele mooie tweebaansweg naar beneden. De grote doorgaande weg vanaf Volromeu, waar we zojuist doorheen zijn gekomen. Bekend plek waar veel sporters ook altijd, Nederlandse sporters ook, op hoogtestage gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse shorttrekkers, waar het beroemde Franse sportinternaat Collège et Lycée Pierre de Coubertin is gevestigd. Waar veel Franse sporters zijn opgeleid en het leren, de studie, hebben kunnen combineren met het trainen voor hun sport. Maar die weg is mooi geasfalteerd. Mooie tweebaansweg naar beneden. De net eventjes over een rotonde heen. Maar nu zuizen die 32 koplopers weer naar beneden. Met een snelheid van dik boven de 80 km per uur. In de richting van de Vallei. Het grensgebied met Spanje. Als ik naar links kijk, dan zie ik zeg maar het Spaanse deel van de Pyreneeën. Zie ik Catalonië. En voor ons uit ligt dan Andorra, waar we naartoe gaan. Wel veel wind. Je hoort de rijwind in mijn microfoon zuizen. Maar ik zie ook dat de wind vanaf links komt. Ja, dat zijn de bergen. Dan kan de wind een beetje draaien, zo nu en dan natuurlijk. En die waait hier vanaf links opzij. Een beetje in het nadeel. Maar de drie man van Groupama FDJ, die Franse ploeg, die onafgebroken het tempo bepalen. Die maken geen waaien ervan. Die kiezen gewoon het midden van de weg. Kruiswijk, Van Baarle en Poels zitten iets meer in de buik van het kopgroepje. Van het pelotonnetje moet ik zeggen. Hier vooraan die 32 man sterke groep. Koes is eigenlijk de eerste die volgt achter die drie Fransen. Dan daarachter die kopgroep rijdt natuurlijk de wagen van Christian Prudhomme. En een man op een zwarte motor, een beveiliger. Dat betekent dat we weer een hooggeëerde gast hebben. En dat is niemand minder dan Jean Castex, de Franse premier. Hij is vandaag in koers bij Christian Prudhomme. Je moet de groeten hebben van hem, Gio. Nou, hartstikke fijn. Doe hem de groeten terug als je hem zo meteen even spreekt. En het peloton, daar kijk ik op dit moment naar, waar er een technisch probleem was voor viervoudig toerwinnaar Chris Froome. Die moest van de fiets af, moest even een nieuwe fiets krijgen. Het goede nieuws trouwens voor de fans van Mark Cavendish is dat hij weer heeft kunnen aansluiten aan de start van het peloton. Geholpen door zijn ploeggenoten. Ook Mikkel Bjerg, die ploeggenoot van Pogacar, zit alweer in het peloton. Sterker nog, die rijdt alweer op kop van het peloton. Inderdaad, in de straten van Font-Romeu die wintersportplaats waar Sebas het zojuist over had. Veel Nederlandse sporters. Ja, en als ik Van Romeu hoor, die naam, dan denk ik meteen terug aan Lara van Ruiven. De shorttrekster die vorig jaar onverwacht overleed op trainingskamp daar. En een maandje geleden zo'n beetje is daar een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Lara van Ruiven. Dat is toch wel iets om bij stil te staan in deze Tour de France, die dus een jaar later door die plaats trekt aan kop van de kopgroep. Daar zien we nog steeds de mannen van Groupama FDJ. Ja, die maken er een soort sport van om, denk ik, vandaag de hele dag op kop te rijden. Maar zo belangrijk is dat niet. Eigenlijk moet je alleen maar op het laatste stukje op kop rijden. Sterker nog, de laatste centimeters, daar komt het op aan. Want dan pas win je een etappe. Zij dragen het gewicht van de vlucht van vandaag. De rest volgt braaf en strijdt alleen af en toe om puntjes voor de bolle trui. En het peloton, dat doet het rustig aan, rijdt inmiddels op 9,5 minuut. Thomas Dekker, fijn dat je er bent. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijk jij nu naar de samenstelling van de diverse groepen? Wordt gesuggereerd Jumbo bijvoorbeeld voor een eigen overwinning. Vingegaard misschien ook nog wat ja, er op de achtergrond speelt. Ja, die hebben mogelijkheden. Ja, precies. En datzelfde geldt voor Ineos. Is dat iets waar jij wel in meegaat in de redenering? Ja, dat denk ik wel. Ik hoop natuurlijk dat ze bij Ineos ook dat Van Baarle een keer voor zichzelf mag rijden. Maar ik denk wel dat zij de ploeg zijn die misschien wel of een mannetje laten zakken. Het is tot nu toe zo geweest dat Carapaz nu bijna elke keer gelost is bij Pogacar. Dus daar zou hij nog iets aan kunnen hebben. Het kan ook in een positieve geval uitpakken. Natuurlijk dat hij heel goed is en dat hij er iets aan heeft. Welk scenario is voor jou het meest realistisch? Ik denk dat ze er niet zo heel veel aan hebben. Die laatste klim is het steilst. En hoe steiler het is, is het toch moeilijker om voor iemand op kop te rijden als een lopende klim. Er zit wel één nadeel in. De finishweg en de laatste klim is allemaal tegenwind. Dus dat is niet echt uitnodigend voor de vluchters. Of niet echt uitnodigend voor de aanvallers. Ja. Nou. En er is een vraag van Jork Groen aan jou. Ingestuurd via de NPO Radio 1-app. Jork maakt hiermee ook kans op dat prachtige NOS wielershirt. Uit hoeveel personen bestaat nou de staf, mechaniciens, verzorgers, et cetera, van een wielerploeg in de Tour? En worden die mensen ook naar huis gestuurd als er veel renners uitvallen? Jork denkt, ja, op het moment dat er nog maar 5 zijn, heb je ook maar de 3/4 of minder nodig van je crew. Ja, nee, er wordt denk ik wel eens een masseur naar huis gestuurd, maar ze nemen dan wel het zeker voor het onzekere. De soigneur is ook betaald, is in loondienst. En als er dan nog maar een mannetje of 4 in koers zijn, is het ook wel gezellig dat er gewoon nog 4 masseurs zijn. En uit hoeveel mensen bestaat nou die staf? Wat zal dat bij elkaar zijn? Een mannetje of 25? Gewoon echt werk gerelateerd. Dan heb je natuurlijk nog wel de VIP's en dat soort dingen. Dat is denk ik ook wel groter geworden. Vroeger had elke masseur 3 renners en nu is het bijna 1-op-1. Ja. Aan wie we het kunnen vragen is Umberto Azzori, mechanieker van Jumbo-Visma. Die hebben we aan de lijn. We praten regelmatig met mensen uit koers. Umberto, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je zit in de tweede volgauto, geloof ik, hè, van Jumbo-Visma. Ja, normaal inderdaad. Tweede volgauto, maar we hebben nu het geluk dat we achter de kopgroep mogen zitten. Dus de tweede auto schuift meestal door. Dus kijk eens aan. Position. Kijk eens aan. Maar geef eens even antwoord op die vraag die we net hadden. Misschien weet jij dat. Uit hoeveel mensen bestaat de Jumbo-Visma-ploeg nu eigenlijk qua begeleiding? Ja, dus jullie zitten aardig goed in de buurt qua aantal. Als ik het goed heb, zijn wij met 1 of 22 man personeel. Nou ja, kijk. En met wie zit jij dan nu in de auto? Schets eens even de situatie. Ik zit met Arthur van Dongen, die bestuurt de auto, zit ik in de auto. En Marijn Zeeman, die is de coach van dienst. Ja, dan heb ik wel eens beelden gezien dat de mechanieker op de achterbank zit met een wiel naast zich in zijn hand, voor het geval dat. Is dat bij jou ook het geval? Ja, dat klopt. Ik heb hier 2 setjes wielen staan. Dus die heb ik bij paraat als er mochten ze nodig zijn. Ja. Nou is dat natuurlijk wel veranderd ten opzichte van vroeger. Hè? Want sinds er schijfremmen zijn, gaat een bandje verwisselen op een andere manier. Leg eens uit, hoe doe je dat nu? Ja, tegenwoordig hebben we eigenlijk een boormachine. Kun je het een beetje simpel zien daarvoor. Dus we hebben een steekas die zit door het wiel heen in het frame vast. En daarbij hebben we een boormachine nodig om die los te krijgen. En dat vergt iets meer kunde en ja, nog steeds zo snel mogelijk proberen te doen als vroeger. Alleen ja, dat is wel iets lastiger geworden. Ja, nou zijn wij natuurlijk verwend met de beelden van de Formule 1 hier met enige regelmaat op zondag. En dan zien we dat Red Bull er tegenwoordig 1,94 seconden voor nodig heeft om een vier banden te verwisselen. Hoe snel kun jij het? Zo. Nee, even slecht bereik. Hij moet dus lang over nadenken, maar volgens mij hebben we gewoon geen bereik meer. Ben je er nog, Humberto? Nee. Helaas. De vraag blijft hangen in het luchtledige. Dan wil ik wel even naar Sebas, want dan wil ik weten of er wat gebeurd is. Heeft hij werk of is hij uit de auto gestapt? Is er wat aan de hand? Nee hoor. Nee, hij rijdt naast ons. Ja, en het lullige is, ik mag geen interviews tegenwoordig meer doen vanwege de COVID-regels met de ploegleiders. Ja, anders had ik even kunnen vragen of ze het raampje open willen doen, zodat ik de microfoon kan doorgeven. Maar ja, dat mag dus niet. Ze rijden inderdaad, de wagen van Jumbo-Visma rijdt op dit moment net schuin achter ons als we een van de dorpjes binnenrijden die in de afdaling gelegen is met weer een heerlijke verkeersdrempel. Waardoor wij eventjes weer een tik kregen. Ja, die renners kunnen daar natuurlijk sneller overheen. Maar geen problemen op dit moment hoor. Voor Sepp Koes, Wout van Aert of Steven Kruiswijk. De drie renners van Jumbo-Visma die in deze kopgroep zitten. Waar we dus de hele tijd de renners zagen van Groupama FDC voorop. Maar in de afdaling dacht ik net te zien, en dat is eigenlijk mijn vraag aan Gio of ik dat goed zag, dat er in ieder geval een poging kwam van Donovan van DSM. Want die reed op een gegeven moment drie Fransen voorbij. Die ging eventjes de afdaling leiden als ik het goed zag. Ja, maar op dit moment is het toch nog steeds gewoon weer de drie Fransen hoor, die daar op kop rijden. Madouas, Armirai en Gaudu. En daarachter dan de hele rest van dat peloton. Dus het beeld is op dit moment weer gewoon als vanouds. Ja, ik zag ook zojuist even Sepp Koes wegspringen. Dat was een paar minuten geleden. Maar die was ook in no time weer teruggepakt door de drie mannen van Groupama FDJ. Die daar in dat peloton, in de kopgroep gewoon naar beneden aan het bollen zijn. Nog steeds met 9,5 minuut voorsprong op de peloton. En we hebben nog 83,5 kilometer te rijden tot aan de finish in Andorra. Praten we toch nog even verder met Humberto Azzori, mechanieker van Jumbo-Visma. Humberto, je bent er weer, gelukkig. Ik vroeg je, hoe snel kun je eigenlijk een wiel verwisselen? Ja. Ja. Ik heb het mooiste zijn. Oké, okay, ja, dat zou zeker mooi zijn. We hebben het alleen niet gehoord, Humberto. Oh. Dus hoe snel? Het hier in het Franse land is het bereik een beetje. Nee, dat is goed. Zeg even gauw een tijd. 15 seconden. Ah, okay. En is het zo dat je voor een bergetappe de fiets anders moet prepareren dan voor een vlakke etappe? Nou, ik stel voor dat we lekker naar muziek gaan luisteren. En misschien dat Humberto alle antwoorden nog even schriftelijk aan ons kan doorgeven. Dan lees ik ze straks voor. Ja. Radio Tour de France, in koers sinds 1970, pop-up de pedalen. Oh, well, all of- 1988 was in vele opzichten een mooi jaar. Was het maar omdat die deuntje toen uitkwam. Soul Sister and The Way to Your Heart. Beginfase van de Wimbledon-finale. Djokovic-Berrettini-Jan. Ja, nog geen breaks. Djokovic leidt met 2-1. Het is 30 gelijk in de servicebeurt van de Italiaan. Die zijn linker bovenbeen heeft ingetaped, ingeswachteld. Hij speelde de halve finale met een blauw stuk tape. Nu is het helemaal ingeswachteld dus. Maar hij lijkt er niet onder te lijden. Loopt hier heel goed naar een voor- en toe van Djokovic. Mist dan de lob. Dus daar is een breekkans voor de Serviër. Eerste kans voor Djokovic om te breken op die 2-1 voorsprong. Op het centercourt van Wimbledon. Verder meld ik nog dat Diede de Groot bij het rolstoeltennis de titel heeft gepakt bij de vrouwen. Ze won eerder vandaag van Jordan Wiley 6-4, 6-1. Het is dus de derde Wimbledon-titel voor Diede de Groot die ze in Londen heeft binnengehaald eerder op de dag. Djokovic nog steeds op breekpunt. 2-1 voorsprong, eerste set. Ja, Gio, een beetje het gevoel alsof we een beetje in zo'n soort van afwachtende fase zitten. Dat je, weet je, een beetje zo'n status quo waarvan je weet dat er zo meteen iets gaat gebeuren. Heb je dat ook een beetje? Ja, helemaal zitten we ook hoor op dit moment. Want de slag is natuurlijk gemaakt. Hè. De kopgroep is goed weg en 9,5 minuut, dat gaan ze vrijwel zeker niet meer dichtrijden. Dus de winnaar komt uit de kopgroep, dat weten ze ook allemaal. En in het peloton, daar is het gewoon afwachten wat er straks gaat gebeuren. Als we de volgende klim gaan doen, dat is eigenlijk een soort tweetrapsklim. Eerst de Col de Puy-Marron en dan een klein afdalingje. En dan gaan we weer door naar de Port d'Envillera. En dan, dan gaan we Andorra induiken tot aan die laatste col, de Col de Bijchalis. Dus daar moet het dan allemaal gaan gebeuren, als het al vandaag gaat gebeuren. Want dat blijft natuurlijk nog altijd een groot vraagteken. Maar goed, in de kopgroep, daar zijn ze natuurlijk wel aan het rekenen. Wie voelt zich sterk? Wie voelt zich de Bauke Mollema van vandaag? Wie kan vandaag wegspringen uit de kopgroep en dan misschien wel solo aankomen in Andorra La Velha? Ik heb trouwens nog, je had het net gevraagd aan Umberto Azzurri, de mechanicien. En die wagen van Jumbo-Visma, of die het antwoord even schriftelijk wilde sturen. Nou, dat heeft hij gedaan, want we hebben contact. En die vraag ging dus inderdaad of de fietsen voor bergritten anders geprepareerd worden dan voor vlakke ritten. En dat klopt, zegt hij, want ze gebruiken een andere fiets en andere wielen voor bergritten dan voor vlakke ritten. Ze zijn gewoon lichter. Dus de fiets is lichter, de wielen zijn lichter ten opzichte van vlakke ritten. En er is ook meer gericht op aerodynamica. Kortom, dat is dus het antwoord op die laatste vraag. En ja, die benzineprijzen, Gert, want jij stelde daar net ook nog een vraag over. Zo van, jij zit toch in Nederland, maar ja, daar praat iemand vanaf de motor heel hard doorheen. Ik heb overal mijn spionnen zitten, dat merk je nu ook wel weer. Dus en in de auto bij Jumbo-Visma en ergens aan de kant in Andorra. Dus zo word je toch nog geïnformeerd. Maar laat jij nu zeg maar door onze crew in Frankrijk een paar, hoe noem je die dingen? Die dingen met benzine meenemen. Jerrycans. Sigaretten willen ze vroeger ook nog wel vaak meenemen. Sebas heeft al 3 dozen wijn bij zich en die moet straks ook nog allerlei jerrycans met benzine voor jou meenemen. Kan niet makkelijk. Ja. Ja, dan heb ik mijn handen vol als we straks Andorra uitrijden. Ja, en de start dinsdag, na de rustdag van morgen, is bovenop de grens. Ik vermoed dat daar nog wel een beetje gecontroleerd gaat worden. Ook wat de volgerscaravaan, de mensen in de koers allemaal meenemen. We zijn er nog niet in Andorra. We rijden in Frankrijk, maar parallel aan de Frans-Spaanse grens inmiddels. Kilometer of anderhalf zit er maar tussen in Frans-Catalonië. Ja, dat willen ze hier weten ook hoor. Chauvinistisch als ze zijn. Want overal zien we die Catalaanse vlag. De geel met rode vlag. Geel met rode strepen. En dan aan de linkerzijde een blauwe driehoek. Met de punt naar binnen wijzend. En dan met een witte ster daarin. Die zie ik veelvuldig omheen. We passeerden er net op deze hoogvlakte waar we rijden. Een hele mooie hoogvlakte. Cerdagne genaamd. Op meer dan 1000 meter hoogte. Ook een echte Spaanse enclave. Libia geheten. Helemaal omgeven door Frans grondgebied. Heeft allemaal te maken met de oorlog tussen Frankrijk en Spanje. In de 17e eeuw. Spanjaarden zullen zich meer en meer thuis voelen. Zoals natuurlijk hier vooraan dan Alejandro Valverde. De Spanjaard hier vooraan. Ruben Fernandez komt uit Spanje en zit mee. Castro Viejo is een Spanjaard die in de kopgroep vertegenwoordigd is. Izaguirre, niet te onderschatten. Gisteren ten val gekomen, maar vandaag zit hij mee. En dat is ook echt zo'n rittenkaper. Dat heeft hij in het verleden al wel bewezen. Nou, voorlopig is het rustig, ondanks de wind van links opzij. Het is plaspauze hier vooraan. Bijvoorbeeld door Kenny Elizonde. Die rijdt na een plaspauze even achter de kopgroep. NPO Radio 1. Iets over 3:30 is het, Wouter Wolgemoed. Je hebt de nieuwe coronacijfers volgens mij, hè? Inderdaad, de dagelijkse besmettingscijfers door het RIVM weer bekendgemaakt. Over de afgelopen dag zijn 9398 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het zijn er zo'n 900 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen wel. De afgelopen 7 dagen kwamen er dagelijks gemiddeld bijna 7 keer zoveel besmettingen bij als de week ervoor. De ziekenhuisbezetting is licht gedaald naar 206 coronapatiënten vandaag. Het demissionair kabinet had op de persconferentie vrijdag excuses moeten aanbieden over het coronabeleid, schrijft intensive care arts Diederik Gommers op Instagram. Volgens hem waren de eerdere uitlatingen van het kabinet te positief en deugde het systeem met toegangstesten niet. Een Georgische cameraman die een week geleden gewond raakte bij anti-homo-geweld in de hoofdstad Tbilisi is overleden. Zijn moeder zou hem dood in bed hebben gevonden. De cameraman draaide bij de bestorming van het LHBTI-kantoor in Tbilisi, waarbij ook tientallen journalisten en cameramensen werden aangevallen. En in de Utrechtse Geuzenwijk is gisteravond vermoedelijk een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk ontploft, zegt de politie. De wijk werd opgeschrikt door een explosie die in de hele stad te horen was. Van 5 woningen sneuvelden de ramen en ook auto's en bouwketen liepen schade op. Bianca Damink, hoe is de situatie op de weg? Het is hier en daar wat langzaam rijden door werkzaamheden. Onder meer op de A7 van Noord-Holland naar Friesland via de Afsluitdijk. Bij Kornwerderzand zo'n 10 minuten. En ook bijna 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Oosterhout en Terheide. Goed, Radio Tour de France. We zijn er nog tot 6:00. De etappe moet nog een beetje tot ontploffing komen. Gaat ongetwijfeld gebeuren. We gaan even kijken op Wimbledon hoe het met Djokovic gaat. Volgens mij gaat hij er gelijk erop en erover in de eerste set, Janne. Ja, hij heeft alweer een break te pakken en Matteo Berrettini valt tegen, maakt heel veel fouten. Ik weet dus niet of dat door het ingezwachtelde linkerbeen komt. Hij lijkt er geen last van te hebben, maar hij maakt veel misses. Laag eerste servicepercentage, laag tweede servicepercentage. Ja, dan geef je Djokovic kans natuurlijk in de service game van de Italiaan. En die heeft daarvan geprofiteerd. 4-1 dus voor Djokovic. Nu een service game van Matteo Berrettini. Nou, ik zou zeggen, kom erop jongens met die tourartiesten. Het is Alvaro Soler, toch? NOS Radio Tour Artiest. Dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Sofiar tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, le he prendido fuego en mi cama. Vuelve que te necesito. Quédate que otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo freno fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Que no, que no, que no, que. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído porque te quiero sentir. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Déjame emborracharme con tu perfume. Nos alejamos pero el tiempo nos une. Que no queremos en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Tomar cuando sale yo, que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. No, que no, que no, que. Yo quiero. Te quiero sentir, te quiero sentir. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir. Ja, het klopt. Het was inderdaad onze tourartiest Alvaro Soler. Renate's Tour Museum. Ja, het gebaar richting naar in de richting van Polydor, zo moet ik het zeggen. Een standbeeld voor Cipollini, de hongerklop. Iconische mon van toe, Narghino. Moet ik ze echt allemaal gaan opnoemen? Nee, toch? Een beetje een idee, hè, Renate? Ja, zo, hè? Vind ik ook. Ja. Tour Museum. Renate, jij voegt elke dag eigenlijk wel iets toe aan dat museum. Zo bouw je je eigen Radio Tour Museum. Wat ga je vandaag aan die collectie toevoegen? Ik ga iemand aan het Tour Museum toevoegen. En het idee kwam eigenlijk gisteren. We hebben natuurlijk een prachtige overwinning gezien van Bauke Mollema. Mm-hmm. En ik zat gisteravond naar de avondetappe te kijken. En Stef Clement had het daar over Bauke. En vooral over het eigen gerijde karakter van Bauke. En dat hij zo zijn eigen plan trekt. Hij schetste ook een mooi beeld van hoe ze een keertje tijdens een analyse van de koers of een voorbereiding op de koers in de bus zaten. En dat iedereen aan het opletten was. En dat Bauke Mollema met zijn rug naar de ploegleider zat en lekker een boek aan het lezen was. Wat hij graag doet, hè? Wat hij graag doet. En toen, nou ja, het fantastische overwinning. En maar ja, als je het over Bauke Mollema hebt, dan denk je eigenlijk automatisch ook aan Laurens ten Dam. Ja, Bouw en Lauw. Bouw en Lauw. En ik denk dat Bouke en Laurens, dat het feit dat we die twee renners zo omarmen, dat ook wel heel erg te maken heeft met onze volksaard. Ik ben zelf iemand die natuurlijk ook wel van flamboyante wielrenners houdt. Ja, vind je Mario Cipollini flamboyant? Ja, nou ja, ik hou wel van. Misschien is daarom ook mijn liefde voor Italië een beetje verklaard, dat ik er wel van hou om het leven een beetje op te blinken, zeg maar. Mm-hmm. En om het breed te laten hangen en om je veren aan een ander te laten zien. En dat is eigenlijk heel erg in contrast met jongens als Laurens ten Dam en Bauke Mollema, wat volgens mij meer jongens van de koude grond zijn. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat is natuurlijk ook geweldig. En Laurens is denk ik iemand die daar heel erg ook symbool voor staat, net als Bauke. Ja, zeg maar. Hij weet het ook nog eens een keer heel goed te vermarkten tegenwoordig. Zeker. Dat is weer een andere kant. Dat is inderdaad, hij heeft zijn eigen podcast heel succesvol. En hij organiseert gravelcourses en hij gaat met Thomas Dekker, doet hij allerlei aan wedstrijden mee. En toch een beetje glamour hebben. Jij bent er dan weer voor de glamour. Maar dus ik vind dat bijzonder. En we herinneren ons natuurlijk allemaal die tour dat Bauke en Laurens samen succesvol waren in de top 10 van de Tour de France rondreden. 2013, hè, denk ik. In de Tour van 2013. Dat was natuurlijk ook een tour die een beetje symbool stond, denk ik, voor het nieuwe wielrennen, het schone wielrennen. Dat was een tour die kwam na jaren waarin de wielerwereld natuurlijk werd opgeschrikt door allerlei dopingschandalen. En misschien dat we ze daarom ook wel een beetje omarmden, omdat voor ons gevoel dat jongens waren die schoon waren, die dat niet deden. Plus dat wij in Nederland uit een dip kwamen, als het gaat om het wielrennen, toch? In die jaren. We hadden al lang niks gewonnen. Ja, zeker. Laurens won dan. Dat is natuurlijk ook de grap. Hij won natuurlijk niet, maar hij reed van voren. En ik denk ook dat hij iemand was die heel erg voor die opoffering staat, zeg maar, die waar we natuurlijk, waarom dat wielrennen zo aantrekkelijk is om naar te kijken. En die valpartijen en dat altijd maar weer opstaan, dat je compleet in de kreukels, ik herinner me die valpartij, dat hij uiteindelijk met zijn hoofd helemaal in het ingepakt in een bloedende neus en een enorme opgezwollen lip. En, ja, en dat je hem aan de kant van de weg in een soort greppel ziet duiken in een afdaling. En dat je denkt van blijf alsjeblieft liggen en laat je afvoeren. En dat hij opstapt. En dat beeld heeft volgens mij iedereen nog op zijn netvlies. Wat lach je, Thomas? Ja, dat is ook prachtig als je die beelden ziet. Of het medisch verstandig is. Maar ik begrijp best dat het blijft hangen bij mensen. Mm-hmm. Ja, dat zijn allemaal redenen om Laurens van ten Dam er graag aan toe te voegen. Maar het heeft ook wel een beetje een persoonlijke noot. Want wij zijn, Thomas en ik, zijn toevallig vorig jaar op uitnodiging van Laurens... Ja. 5 dagen met hem mee opgetrokken in Toscane. We hadden corona en de eerste koers was de Strade Bianche. En hij had gevraagd of wij daarmee naartoe wilden gaan... om de koers te vieren, maar vooral ook het leven te vieren. De Aperol Tapes heette dat. Dus dan toosten we s'avonds met een lekkere Aperol in de hand... op het leven en op de koers. En waarom dat ook bijzonder was... is dat wij vooral er heel erg van genoten. Ja. Maar Laurens toch... Die was echt de eerste die 's ochtends gewoon weer in zijn wielenoutfit op die fiets. Wij reden dan van A naar B in de auto. En Laurens ging dan in zijn eentje, legde die weg af op de fiets. En het viel me op, ik weet niet, volgens mij was hij niet veel zwaarder... dan dat hij in zijn actieve carrière was. En hij leeft bijna nog als een prof eigenlijk. Dus ja, want hij is ook net terug uit Amerika. Daar ben jij ook geweest, ja. Thomas. Een serie gravel races waar jullie aan hebben deelgenomen. En Laurens... volgens mij bijna de overwinning pakte in ja, in, hij had in er 2 gereden. Eentje heeft hij gewonnen en de meest prestigieuze werd die 2e. Ja, maar dat geeft aan dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan in zijn geval. Hè? Ja, ik denk dat wat Bauke Mollema en Laurens dan volgens mij ook delen... is die intrinsieke motivatie, die liefde voor de koers en voor de fiets... die echt uit hun tenen, want ze leven het echt vanuit hun diepste vezels of zo. Dat gevoel heb je bij Mollema en dat heb ik ook bij Laurens ten Dam. En vandaar de keuze om Laurens te eren vandaag. Ja, dan gaan we even terug naar 2013. Je zei het al, hè, team Belkin, dat was het toen. Bauke Mollema eindigde als 6e in het algemeen klassement. Laurens ten Dam werd 13e, maar er werd na afloop toch flink geproost. Proost! Jullie hebben door jullie optreden en jullie rijden met elkaar als team zo'n enorme spirit neergezet. Dat is echt helemaal geweldig. Ik hoorde vandaag van de schrijvende pers dat we de koers teruggegeven hadden aan het volk. Dat was wel een heel mooi compliment. Het kan altijd nog dat mensen zeggen, oh, jullie hebben niks gewonnen. Maar ja, wij hebben elke dag, zijn we in feite succesvol geweest... en zijn we aanwezig geweest in de koers. En dat is ook wat telt. Mooi, hè? Dat heeft Laurens ten Dam dus toch wel goed begrepen... wat daar gebeurde gedurende die tour. Hè? Ja, zeker. Er was veel wantrouwen en uit de koers is van het volk. En je kunt dus ook zonder... Ja, sowieso. Kijk, wat maakt wielrennen nou zo mooi... is dat er elke dag, ik weet niet hoeveel zitten er nog op de fiets... 150, er verliezen er 149. Dus de verhalen zitten ook aan de kant van de verliezer, zeg maar. En hij heeft misschien niet zo vaak gewonnen. Het was niet zo makkelijk om een fragment te vinden van een winnende Laurens ten Dam. Maar dat klopt natuurlijk heel erg. Het zijn de verhalen die de koers legendarisch maken... en dus ook het verhaal van Laurens ten Dam. Goed, Bau en Lau zijn weer even herenigd in het Tourmuseum. Bauke Mollema dankzij zijn etappenzegen. Laurens, omdat hij door de curator is toegevoegd. Renate, dankjewel. Tot morgen. Jan Roels, Wimbledon, Djokovic tegen die, moet ik zeggen, arme Berrettini? Of gaat het een beetje te ver? Nou, dat gaat een beetje te ver. Hij begint beter te serveren. Had wel een setpoint tegen op eigen service. Heeft hij zo even weggewerkt op die 5-2 voorsprong voor Djokovic in de eerste set. En als die eerste service gaat lopen bij Berrettini, ja, dan is het voor Djokovic zelfs moeilijk om die eerste service terug te brengen. Maar nu heeft Djokovic weer een antwoord op die tweede opslag van Berrettini. Gaat hij de rally aan? En ik heb toch doorlopend het gevoel dat dat linkerbeen toch wel een probleem is voor Berrettini. Is altijd moeilijk te bekijken. Je kan niet voelen wat hij voelt, maar het steunbeen als hij naar die backhand gaat, naar die voorhand gaat. Ja, hij maakt toch veel fout in deze openingsset. Misschien is het ook spanning. Eerste Wimbledon finale dus voor hem. Eerste Grand Slam finale voor Berrettini. Misschien moet hij nog loskomen. Het is nu juice bij die 5-2 voorsprong voor Djokovic. Eerste set op de service dus van Berrettini. Meer dan 50 jaar geleden alweer uitgebracht, deze van Aretha Franklin en Thing. De tweede beklimming in volle gang. Maar het gaat volgens mij met name ook om die daarna komt en die daarna komt, Gio. Jazeker, en die tweede beklimming. Ja, het gaat een beetje lauw loenen. Tempo ligt nog niet al te hoog. Het zegt ook heel veel dat die kopgroep van 32 man nog steeds compleet is. Aangevoerd door de drie mannen van Française des Jeux Groupama FDJ. Dat is de ploeg die daar op kop hard werkt. Maar voor de rest, ja, alles zit daar een beetje in het wiel. En niemand heeft problemen om dat tempo bij te benen. Wout Poels een beetje in het laatste wiel. Die zal zo meteen wel weer naar voren gaan komen als ze weer puntjes kunnen gaan verzamelen voor de bergtrui. Want dit is een col, de Col de Puy-Marans van tweede categorie. En daar zijn dus 5 puntjes te halen voor de man die daar als eerste over die top heen komt. En ja, ook als je naar het publiek kijkt, een Colombiaanse fan aan de kant van de weg. En die kan heel gemakkelijk, echt op zijn dode akkertje, kan die meehollen met die kopgroep. In het peloton trouwens gaat het niet veel harder, want het peloton rijdt op 10 minuten. Daar zit ook weinig verschil meer in. De tijden, die blijven zo'n beetje op diezelfde afstand rijden. Ja, en ook daar zie je gewoon de sprinters gemakkelijk mee rijden. En ik zag net Bauke Mollema die daar rondreed als een aap met 7. Ik zal het even anders uitdrukken. Als een pauw, trots als een pauw. En groeten naar de cameraman die naast hem reed. En ja, een beetje verlegen onder alle aandacht. Dat dan wel weer. Bauke Mollema dus lekker midden in dat peloton waar het nog steeds niet hard gaat. Maar Sebas, ja, daar vooraan moet het toch langzamerhand wel een beetje gaan beginnen. Hè? Want die echte klim, die komt er nog aan. Is stilte voor de storm. Ik kijk vooral naar veel plassende renners. Castro Viejo, Dylan van Baarle, Michael Matthews. Ze staan op dit moment allemaal langs de rechterkant van de mooie brede weg. Want de klim is officieel nog niet begonnen. Dat gebeurt als we dadelijk het plaatsje Porta voorbij zijn. Zo'n 2 kilometer na dat plaatsje. Dan beginnen we aan de Col du Puy-Marans. Die is dan bijna 6 kilometer lang. Nou, als je het erover hebt, zul je net zien dat we dat plaatsje Porta zo'n beetje binnen gaan rijden. Want ik zie daar de eerste huizen en het stationnetje aan de linkerkant van de weg van een van de hoogstgelegen spoorlijnen van Europa. De Ligne de Cerdagne met een gele trein, kenmerkend voor dit gebied. De Canari wordt die trein genoemd. Ik heb gekeken en gekeken, maar ik heb hem niet gezien. Helaas, zeg ik als treinenliefhebber. Ik zie wel die kopgroep nog altijd rijden in het midden van de weg. Eens even kijken of Dylan van Baarle er alweer aankomt. Ja, die zie ik wat verderop rijden. Ook Vincenzo Nibali is wezen plassen. Ja, die kwam toch wel redelijk op zijn gemakje terug. Passeerde de motor waarop oud-tourwinnaar Bradley Wiggins zit. Ook vandaag weer heeft hij zijn dikke donkerbruine leren jas met bondkraag weer aangetrokken. Hij is blijkbaar bang dat hij het koud krijgt. Hij riep nog wat naar Nibali, keek vervolgens naar ons, wees naar zichzelf. Nou, Wiggins dus, wees naar zichzelf en riep: it's my pick of the day. Kortom, hij kiest voor Vincenzo Nibali. Misschien kunnen we hem eenmalig laten meedoen bij ons voorspellingsspel. Dus noteer maar, Bradley Wiggins kiest voor Vincenzo Nibali. Nou, we zijn het plaatsje Porta door. We hebben nog 70 kilometer te rijden. En nog 2 kilometer tot de voet van de Col de Puy-Marans. Denk jij, Sebas, dat Bradley Wiggins ook van een wijntje houdt? Van een, sorry. Van een wijntje? Ik verstond het niet helemaal, wat zei je? Over een wijntje. Ik dacht dat je iets anders zei wat ook eindigt op eindje. Maar ik denk dat Bradley Wiggins wel van een wijntje houdt. Ja, ja. Ja, nou, misschien wel juist nog iets sterkers. Dankjewel. We hebben nog een paar vragen in het systeem staan. Het zijn vragen die binnen zijn gekomen via de NPO Radio 1 app. En we hebben het al vaker gezegd, hè? De meest originele, leukste, gekste vraag die belonen we aan het eind van de dag met een NOS wielershirt. Rianne Brugman die wil van Thomas weten: krijgen renners eigenlijk iets voor hun eerst gereden tour of toer-etappe? We weten dat voetballers die voor het eerst een interland spelen een haasje krijgen. Ja. Ja. Ja. Nou, nee, helemaal niet. Gek eigenlijk, hè? Ja, want het is toch waar je je hele jeugd naartoe werkt, volgens mij, als wielrenner. Toch een soort... er is geen traditie ingekomen van... daar moeten we iets mee. Nee, dan hebben we nog een vraag van John de Recht. Dat is wel een technische vraag. Die zegt: zijn er tegenwoordig nog ploegen die met ovale kettingbladen rijden? En wat is precies het voordeel van deze bladen? Heeft dit voordeel zowel in vlakke ritten, bergritten, tijdritten en massasprint trouwens ook in hetzelfde effect? Nou, er zijn nooit eigenlijk hele ploegen die daarmee gereden hebben. Vaak individuele renners. En ik denk wel dat de trend of de hype een beetje weg is. Froome reed er toch ook mee? Froome reed er mee. Dus ja, als dan degene die 4 keer de Tour wint, dan krijg je altijd weer een paar mensen mee. Ik heb er zelf ook wel eens mee gereden. Ja, het is niet zo echt dat je het voelt of zo. Want je moet natuurlijk zo vaak rond. Dan zou het heel nadelig zijn als je een hele andere trap zou moeten aannemen. Trapbeweging. Maar ik denk dat het op een gegeven moment wel klaar is. Nou, dat was ook een vraag van Erik. Als je het toch over veranderingen binnen het wielrennen hebt. Waarom het stuur van een racefiets eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven? Kan je daar niet wat aan doen om wat minder wind te vangen of wat dan ook? Je hebt een tijdritstuur natuurlijk. Maar... Ja. Nou ja, daar zijn ze wel mee bezig. Maar het blijft natuurlijk ook een sport waar je 5, 6, 7 uur comfortabel moet zitten. Dus om je dan helemaal als een postzegel bij elkaar te vouwen... dat hou je over het algemeen niet vol. Dus daar zit geen ontwikkeling in? Nou, er zit wel ontwikkeling in. Sturen, vroeger had je een ronde bocht. En nu zijn er talloze sturen die je kan kopen. Het materiaal, carbon, titanium, metaal. Dus er is echt wel heel veel beweging in. Alleen het traditionele stuur... je moet toch ergens op leunen wat eigenlijk een beetje in de richting... van je schouders is. Of ietsjes minder, maar anders... Het moet nog wel enigszins comfortabel blijven. Ja. Voor mensen die allemaal langer en veel op de fiets hebben gezeten... die weten dat dat cruciaal is. Dat doet allemaal al pijn genoeg als je een uurtje of 8, 9 hebt gefietst. Op Wimbledon, Djokovic, Berrettini. De eerste set nadert zijn ontknoping, Jan. Jazeker, Berrettini zo even zijn service game binnengehaald. Had een setpoint dus tegen in die game. Nu... heeft Djokovic op eigen service 2 setpoints, 40-15. Na weer een misser van Berrettini. Dat is wel het verhaal van die eerste set. Al heel veel onnodige fouten, unforced errors. 16 in totaal, daar staan er maar 7 tegenover van Djokovic. Maar terwijl ik dat zeg, is Hawkeye ingeschakeld op verzoek van de Italiaan. En de bal lijkt toch de lijn te hebben geraakt, dus uitzinnig publiek. En dus gaat het punt naar Berrettini. En is Djokovic nog niet zo ver om die tweede set te gaan uitserveren. Want nu is het 30 gelijk op die 5-3 voorsprong voor Djokovic in de eerste set in deze finale van Wimbledon 2021. Ja, we zouden de ontknoping van die eerste set graag meenemen. Maar het gaat te ver om te vragen of ze in Wimbledon even voor een minuutje of 10 het spel stil willen leggen. Zodat we de ontknoping mee kunnen nemen aan het begin van het volgende uur. Dus ik denk dat we de ontknoping zo meteen wel even gaan melden en even te horen krijgen van Jan Roels. Inmiddels is het 4:04. Zometeen de ontknoping van de Tour. Waarschijnlijk in het volgende uur. Het wordt vuurwerk. Blijf van uw toestel, zoals ze dan zo mooi zeggen. Tot zo. NTO Radio 1. Als Engeland nu in die finale staat en ze winnen het, dan is het in mijn ogen verdiend. Zeker, ze hebben er verstand van. Nou ja, ze hebben nu 1 keer zijn toernooi onverdiend gewonnen. Ik kan me niet voorstellen dat dat een tweede keer gaat gebeuren. De Engelsen? Ja. Zijn scherp, kritisch en spreken vrij uit. Kan het ook een wat geiterige finale worden? Ik bedoel... Nee, met de Engelsen? Nee, ik kan me niet voorstellen. De voetbalcommentatoren van de NOS. Ik heb wel een mooi gevoel dat voetbal coming home, wat dan vannacht ook gezongen is in alle straten in de steden. Ga naar NPO Radio. NPO1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De NOS Voetbalpodcast. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op wielerset.nl. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl. Voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, fitness, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. De toetjes zijn lekker. En we komen snel weer bij je eten. Groetjes, Tim.

Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Joyn is de fietsapp voor alle wielrenners. Geef aan wat jouw doel is en hoeveel tijd je hebt. En Joyn vertelt je hoe je het beste kan trainen. Joyn past zich iedere dag aan wat jij doet en laat je zien hoe jij verbetert op de fiets. Download Joyn Cycling in de app of Play Store. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Beter worden op de fiets? Download Joyn Cycling op je telefoon en probeer Joyn 14 dagen gratis. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftkaart. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De sportsgiftkaart. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Met Robert Meder en Gert van Hof. Goedemiddag, nog een kleine 5 uur. Dan begint op Wembley de finale van het Europees kampioenschap voetbal tussen Engeland en Italië. Vanzelfsprekend te beluisteren hier op NPO Radio 1. 20 kilometer verderop dacht ik dat het wel gedaan was met die eerste set bij Djokovic tegen Berrettini. Maar Jan, de Italiaan leeft nog. Ja, hij brak Djokovic op 5-3, kwam op 5-4, haalt dan verwoestend zijn eigen service game binnen. Die service begint tussen te lopen. Djokovic net zijn service game binnengehaald. 6-5 voor de Serviër in de eerste set. Goed, dan ook wel weer eens kijken in de Tour vanzelfsprekend. Gio, stand van zaken. Stand van zaken is dat we nog steeds een kopgroep hebben van 32 man. En die hebben een voorsprong van 9 minuten en 46 seconden op het peloton. Ze zitten op 3,3 kilometer van de top van de tweede klim van de dag. De Col de Puy-Morand. En daarna krijgen we dan de Porte d'Envalira den Valira. En dan die afdaling in de richting van de Col de Béchalis. En daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. En zojuist keek ik aan de staart van het peloton. Dan zag ik een zwalkende Edvald Boasson Hagen. Die heeft zijn dag niet. Nee, die wordt inderdaad veelvuldig al op de koersradio omgeroepen als renner in de problemen. Schitterend uitzicht heb ik hier op de Col de Puy-Morand. Als ik naar achteren kijk, zie ik het peloton heel in de verte rijden over de hele brede weg. Allemaal kleine stipjes voor mij. En dan gaan ze daarna beginnen zigzaggend omhoog. Ja, we hadden ook de 4 kilometer lange tunnel kunnen nemen onder de berg door. Maar ja, dan valt mijn verbinding weg. Daar hebben wij niks aan. Dus nemen we de klimmer, de Col de Puy-Morand. Heet deze natuurlijk. De 32 man zijn nog altijd tezamen op deze klim van tweede categorie. 15e etappe. Serret, Andorre-la-Vieille. Voor het openen van een fles wijn hebben we een ontkurker nodig. Plaats de ontkurker in het midden van de kurk en draai de spiraal zo diep mogelijk in de kurk. Hou met de linkerhand het hefboomgedeelte vast en maak een opwaartse beweging met de rechterhand. Verwijder de kurk zacht tot u een puffje hoort. De Doobie Brothers waren dat met Listen to the Music. Ja, Jan, net op het moment dat je denkt Djokovic die pakt door... staat hij toch weer op die Italiaan. Ja, hij is gaan ontspannen, hij is gaan tennissen. De arm is losser gaan komen als het ware. En hij voelt zich meer senang op het centercourt. Het is duidelijk te zien. Het is 6-5 voor Djokovic in die eerste set. En een voordeel voor Berrettini in zijn eigen service game. En nu gaat die backhand van Djokovic achter de baseline horen. Het publiek, veel Italianen natuurlijk in Londen, dat weten we. Met van die Italiaanse petjes en Italiaanse shirts ook voor de finale van vanavond tegen Engeland. Luid applaus. Want het publiek krijgt een tiebreak aan het einde van de eerste set. En daar zag het dus absoluut niet naar uit. Djokovic stond voor met 5-2 in die eerste set. Voorsprong is dus weg. Hij moet nu aan de bak in die tiebreak tegen Matteo Berrettini op Wimbledon. We hebben zin in vuurwerk. Dat komt nog niet uit het peloton daar waar de gele truidrager is. Dus moet het maar van voren komen, Sebas. Ja, ze zijn nog bijeen, die 32 man, onder wie dus drie Nederlanders. Dylan van Baarle, Steven Kruiswijk en Wout Poels. En die zal zich gaan opmaken nu voor de sprint. Want we zitten in de laatste 1000 meter voor de top van de Col de Puy-Morin. Tweede categorie, werd heel vaak beklommen in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Daarna pas 6 keer. 28ste keer is het in totaal dan in de toergeschiedenis dat we over de top gaan van deze col. Voor het laatst in 1993. Olivero Rincon kwam toen als eerste boven. Nog nooit een Nederlander als eerste over de top. Nou, dat moet dan nu maar gaan veranderen. Dan moet nu Wout Poels daar maar verandering in brengen. Wij moesten even in de rem vanwege een wegversmalling. De ruggen van de renners die gaan allemaal wat krommer staan. De dansende 32 coureurs op de pedalen à la Philippe zie ik ook allemaal weer in de zo kenmerkende stijl voor hem rijden. De wereldkampioen die aan de rechterkant naar voren wil. Probeer ook te zoeken naar de man in de bolletjestrui. Naar Woods, die daar ook zit in die kopgroep. Ja, die rijdt nu ook naar voren. Terwijl Mohoric, de ploeggenoot van Wout Poels, wat verder naar achteren zit. We kunnen mooi aan het publiek opgesteld langs de kant van de weg. En dat zijn er heel wat. Op deze Puy-Morans kunnen we zien waar we naartoe moeten. Eerst nog een stuk rechtuit. En dan maakt dadelijk de weg een flauwe bocht linksaf. En dan een flauwe bocht naar rechts om een oud gebouw heen met een ingestort dak. En daar moet dan ergens dat spandoek hangen van de top van deze beklimming van tweede categorie. Wachten op de demarrage, Gio. Nog 350 meter. Wout Poels is wel naar voren geschoven. En Michael Woods zit eigenlijk een beetje gluiperig bij hem in het wiel. Daar zit ook nog Quintana. Wout van Aert aan de middenkant van de weg. En zo gaat dat breed omhoog met nog 280 meter voordat ze dan op die top zijn. 5 puntjes dus voor de winnaar van dit sprintje. Van een sprintje gaat het worden. Want al te zwaar is deze klim nou ook niet. Vandaar ook dat die tweede categorie is. En dan gaat Wout Poels aanzetten. En ik zei het al eerder in sprinten. Normaal gesproken is hij kansloos tegen Wout van Aert. Dat lijkt ook nu zo te zijn, want Wout van Aert gaat zo te zien de 5 punten pakken. Moet nog even die bocht door Poels nog even doorrijden, want anders word je op de streep nog voorbij gereden door Woods. Dat gebeurt net niet. Dus Poels pakt in ieder geval nog de resterende punten, de 3 punten die voor de nummer 2 waren. En Woods 2 punten. Dus hij komt weer 1 puntje dichterbij Michael Woods. Ja, en ook Wout van Aert komt natuurlijk weer een stukje dichterbij, maar die lag wat verder achter die 2. Woods gaat nog steeds in de leiding van het bergklassement. Ach, het is een beetje een wedstrijd in een wedstrijd. Ja, ze staan op gelijke hoogte, Gio, zie ik nu. Sorry? Ze staan op gelijke hoogte nu. Nee, want Poels had 3 punten achterstand op Michael Woods. Ja, we hebben al een beklimming gehad. Dus het, ja, maar was, die heb ik meegerekend hoor. 60-59, nu is het... Laten we geen ruzie maken. Aanvankelijk was het 5 punten. En door die klim die we hebben gehad is het 3 punten geworden. Het verschil tussen Wout Poels en Michael Woods. En hij pakt dus nu nog weer 1 puntje. Dus is het verschil 2 punten. Thomas, mag ik jou even iets voorleggen? Jij gaat toch even narekenen, nee. Ik heb geen idee. Mag ik jou even narekenen? Even narekenen, ik ben er helemaal van in de war. Even een tweet voorleggen van Marco Rasmussen. Die zegt, hoezo hebben ze vandaag bij Jumbo-Visma maar 2 mogelijkheden? Eén om dus de etappe te winnen. Andere om Vingegaard eventueel naar voren te schuiven. Kijken wat dat, hoe dat gebeurt om hem te beschermen ook. Hoe kan je dat zeggen als de koers van Aert en Kruiswijk 10 minuten vooruit laat rijden? Zegt hij. Ja, maar ja, je weet natuurlijk niet dat je zo makkelijk 10 minuten krijgt. Mocht de nood aan de man zijn, ja, of je nou 5 minuten wacht of 10. Het kan altijd. Ja, je bedoelt, als er nood aan de man is, dan laat het gewoon ja, twee man... Ja, dan stop je gewoon met trappen en dan komt het peloton vanzelf erbij natuurlijk. En dan hou je Kruiswijk bijvoorbeeld alleen voor als hij aangeeft dat hij goede benen heeft om de etappe eventueel te winnen. Ja, er is natuurlijk wel een soort van luxe situatie dat je met UAE die de leiding heeft en Ineos die ook altijd wel rijdt, dat eigenlijk Jumbo weinig tempo hoeft te maken op de klimmen en de tussenstukken. Dat hebben ze eigenlijk nog niet gedaan. Dat hebben ze vorig jaar het meeste van iedereen gedaan. Mm-hmm. En nu kijk, nu zie je dat Ineos is ook begonnen met rijden. Movistar daarachter. UAE. Dus ja, op zich hoeft die day niet heel veel te doen. En dan heeft hij één iemand bij zich die redelijk handig is. Mike Teunissen. Dus de momenten dat Mike Teunissen hem kan bijstaan zijn voor hem ook de moeilijkste. Als hij helemaal aan die klimmen is begonnen, dan moet hij toch zelf doen. Ja. Maar ik snap dat het zo overkomt, hoor. Ja. Een beetje raar, hè? Ja, ja zeker. We gaan terug naar Gio, want jij hebt nu echt de rekenmachine erbij gepakt, hè? Ja, zeker. Gert, ik had een 5 voor wiskunde. En als ik het had kunnen laten vallen, dan had ik het gedaan op school. Maar nee, inderdaad, ik was iets beter in mijn talen. Maar je hebt volkomen gelijk. Wat ik over het hoofd had gezien, is dat Woods in die sprint, zojuist die sprint over die categorie 1 klim, de Monté de Monnerie, niet tweede werd, maar derde werd. En dat betekent inderdaad 2 puntjes verschil. Dus hij stond inderdaad op 60 punten. En je hebt volkomen gelijk, Gert. Wout Poels nu ook op 60 punten. Dus dat wordt nog een leuke strijd tussen die twee. Ja, hij mag wel blijven. Hij mag wel blijven, toch? Ja, ja, vind ik zeker. Goed, klinkt nu echt heel veel radio toegezien is. En één keer uit mijn mond. Turn me on van Zazie. Berrettini Djokovic, Jan. Setpoint, 2 stuks voor Berrettini in die tiebreak. Daar is die service naar de backhand van Djokovic. Maar het is een net service. We hoorden dat de umpire al roepen. Spanning bij de ouders van Berrettini. Eerste keer dus dat een Italiaan in de finale staat op Wimbledon. En dan tegen Djokovic, 5-2 achter. Maar hij heeft die achterstand dus weggewerkt nu in die tiebreak. Een setpoint, dus 2 stuks voor Berrettini. Dan komt hij eerste service hard rechtdoor en daar is hij, hoor. Daar is hij, de eerste set voor Matteo Berrettini. En dat is toch wel een verrassing. Djokovic veel te passief na die 5-2 voorsprong. kreeg geen grip op die harde opslag van de Italiaan. Ook die tweede service komt goed door. Ja, en dan kan hij die voorhand in stelling brengen. En dat ging hij makkelijker doen. Hij ging minder fouten maken. En dat levert hem al met al dus de eerste set op tegen Novak Djokovic. 7-6 in een tiebreak. En dat is verrassend. Het is een leuke finale op Wimbledon. Ja, zou het dan zomaar een Italiaanse dag kunnen worden met die EK-finale die er nog aankomt? Berrettini op voorsprong. Ja, wie moet er dan winnen vanuit de kopgroep? Dan kom ik toch weer bij Nibali, Gio. Ja, dan kom je weer bij Nibali. Maar ja je weet hè, dat gebaartje dat hij maakte in de richting van de cameraman in het begin van deze etappe. Dat deed me eigenlijk doen besluiten om hem maar niet te spelen als winnaar van deze etappe. Maar je weet het nooit. Nibali kan dit natuurlijk. Heeft hij al vaker bewezen in grote ronden. In een grote ronde waar hij uiteindelijk niet voor het klassement meedeed. Zoals nu. Om daar gewoon in ieder geval één dag uit te zoeken. Zoals Bauke Mollema dat gisteren deed. En trouwens Nibali, Mollema, allebei dezelfde ploeg. Hè? Dezelfde ploegleiders, kortom. Er zal wel een masterplan achter zitten. We zijn Bruno Armirai kwijtgeraakt op kop van de koers. En dat betekent dat de kopgroep toch wat meer tempo is gaan maken in de beklimming van de Port den Valira. Dat is de klim weer van eerste categorie. Die is een stuk zwaarder dan die we zojuist hebben gehad. Veel minder een loper. En dat zie je ook in het peloton waar ik zomaar Richie Porte op kop zie denderen. Richie Porte die nu wordt afgelost door Ivan Garcia. Die dan ongeveer de hele Movistar ploeg daar in zijn wiel heeft. Dus kortom, wat is Carapaz van plan? Die Richard Carapaz, gaat hij straks misschien toch een aanval uitvoeren op die gele trui? En wie weet wie er dan allemaal mee kunnen gaan. Ik zie ook Wilco Kelderman daar zitten. Ik weet ook dat er een hoop mensen inmiddels af zijn gehaakt. De sprinters, onder andere Mark Cavendish, hebben we zien afhaken. We hebben trouwens ook Ben O'Connor zien afhaken. Hè? Die verrassende nummer 2 in de Alpen. Terwijl ze nu pas bovenkomen op de klim die de kopgroep al een minuut of 10 geleden heeft genomen. Die Col du Puy-Mar. Moran. Dus een beetje onzekerheid, een beetje reuring, een beetje nervositeit in dat peloton. Hoe is het in de kopgroep, Sebas? Ja, daar zijn we dus inderdaad Armirai kwijt. En voor de rest zitten we nog met 31 renners bijeen. De Nederlandse coureurs zitten hier gewoon nog. Ik kijk naar het duo van Ineos, want behalve Dylan van Baarle heeft die ploeg van Carapaz ook Castroviejo hier vooraan. De wereldkampioen rijdt aan de binnenkant van de weg. En een beetje wat meer naar het midden zie ik Thomas de Gent. Een van de renners die vanochtend deze ontsnapping tot stand wist te brengen. Dylan Teuns, etappewinnaar al in de Tour de France, rijdt ook daar een beetje wat meer op het midden van de weg. Zijn landgenoot Wout van Aert, de Belgisch kampioen, wat meer voorin waar het Madouas is die het tempo maakt. Hey, en dan zie ik het eerste gebouw dat behoort tot de grensovergang. De grens tussen Frankrijk en Andorra. We gaan zo het Franse land uitrijden. Want dat mini-staartje gaan we zo binnenrijden. De vlaggen die hangen daar vrij stil. Terwijl ik toch de wind over via de kom als het ware toch behoorlijk voel waaien in mijn gezicht. Prachtig mooie, hele open omgeving. Geen boom te bekennen. De wind heeft vrij spel. Ja, we zitten hoog. We gaan nog hoger naar de 2408 meter. Het hoogste punt van deze ronde van Frankrijk. Nou, de renners die achter weinig waarde aan die grensovergang. Die kijken natuurlijk naar elkaar. Ik zie Ballerini voorin rijden. Dat is ook een Italiaan. Ja, dat is een beetje een alleskunner. Wat zou hij kunnen in het vervolg van deze etappe? Meldt zich in ieder geval vooraan in het wiel van Madouas. Die nog altijd de tempo maakt voor zijn kopman en voor zijn ploeggenoot David Godu. Grenscontrole van niks, vind je niet? Geen PCR-test ook? Nee, geen PCR-test. Dat is niet nodig. Nee, ik kan toch helemaal niet. Goed, Edwin Cornelis hebben we al heel vaak gehoord langs de route van de Tour. Wie die toeristen hebben gehoord, fans van renners. Bijvoorbeeld van de verrassende nummer 4 in het algemeen klassement. Jonas Vingegaard, daar hebben we het natuurlijk over, van Jumbo-Visma. Het werd zoete inval bij de Denen. Rijdend over het parcours kom ik terecht in La Pradelle. Een dorpje? Nee, het is eerder één groot huis aan de kant van de weg. Het valt mij op door de Deense vlag en het grote doek met de naam Vingegaard. Ik parkeer mijn auto. Een gendarme maant me om op te schieten, want de karavaan is in aantocht. Ik zoek die mensen, zeg ik hem. Zojuist heeft hij ze nog op het balkon zien staan. Nu zijn ze naar binnen. Kijk, daar is de deur, wijst de gendarme mij. Komen we nou weer terecht? Ik open de oude deur van het oude pand en ineens sta ik oog in oog met een verbaasde man die de Deense vlag op zijn wangen heeft staan. You speak English? Yes. I'm looking for the fans of Jonas. Jonas? Ja, that's us. Kom binnen, zegt de man. We zitten net aan de lunch. Ik loop door de keuken, het ruikt er heerlijk. En dan kom ik in de tuin waar 16 Denen, allemaal met een rood shirt aan, met wijn, bier en eten aan tafel zitten. Het is hun vakantiehuis al 20 jaar lang. De lunch begint vroeg vandaag, want de renners komen eraan. We are having like a little break from the tour and just think we'll go up to the balcony again and cheer for Vingegaal and the other. En onder hen dus Jonas Vingegaard. Ze moeten eerlijk zeggen, ze kennen hem niet. We don't know him. Ook voor deze Denen is hij de grote verrassing. We hadn't foreseen it that he would be doing well this year. He's a very young rider, so I'm impressed because he's been doing so well. Yeah, he's just a big surprise and a big hope for the future Danish cycling sport. En ze zien het ook wel als een mooi verhaal. De kopman Roglic moet afstappen en hij staat op. It's a great story. I mean, the captain fails and then the secondant or whatever he steps up. En hij zou zomaar een gooi naar het podium kunnen doen. Yeah, he is. Of course, aiming for the stars. Ja, dat vinden ze mooi, de Denen. Ooit in 1996 won Bjarne Riis de Tour op EPO. Maar dat is lang geleden. Ja, when I was born. That was it's that long ago. En dan nu zo'n jong talent, dat geeft hoop. We aren't that big a country, so it's in some way it's a big thing for us. So. En daar gaat het om. Daarom dragen ze allemaal zo'n rood shirt en hangt daar die vlag. Als een klein land als Denemarken het goed doet in de sport, dan ben je trots. Yeah, I mean that's probably a big part of it. That you're like proud of being from a small country and doing something great. Vingegaard en het Deense nationale voetbalelftal samen succesvol in één zomer. Het kan niet op. Obviously a great part as well. So yeah, it's a great year for Denmark. Ze vervolgen hun lunch in de achtertuin. Er worden nog wat flesjes geopend. Straks gaan ze juichen voor Jonas. En reken maar dat iedereen aan tafel hem dan kent. I think by tonight I'll be the biggest fan. Probably. I just have to learn. I have 8 hours to learn. Ja, mooi om te horen, de fans van Jonas Vingegaard. Gaan we hem nog zien, denk je, Thomas? Ik denk het wel. In de aanval ook? De laatste bergetappe was het de beste man bergop. Ja, hoe moeilijk is het inschatten wat hij kan? Want hij is jong en heel veel grote... Pogacar is 2 jaar ouder, hè? Ja, 2 jaar jonger. Ja oké, maar hij heeft wel zeg maar de ervaring om een tour lang vooraan mee te strijden. Dat moet je leren, toch? Zeker. Het is wel anders natuurlijk, maar de ervaring die hij vorig jaar heeft opgedaan. Vingegaard heeft vorig jaar de Ronde van Spanje gereden. Dus wel een grote ronde in de benen, dus hij weet wat het is. En ik denk dat het gewoon ermee te maken heeft hoe fris hij blijft. En Kruiswijk was vroeger bijvoorbeeld heel goed in de derde week. Ja, werd steeds beter. Werd steeds beter. Nou ja, daar lijkt het bij Vingegaard ook op, dat hij beter is geworden. Want volgens mij was het heel bijzonder wat hij deed. En vandaag is de grote vraag, kan hij dat gelijk weer bevestigen en zet hij die lijn door? Helpt het hem dat Van Aert al een rit heeft gewonnen? Dat de druk ook sowieso niet bij hem ligt in de ploeg? Nou, ik denk dat die druk die hij zichzelf oplegt om op het podium te komen, hij is nu zo dichtbij. Hetzelfde met Roglic vorig jaar. Misschien gaat hij wel nooit meer de Tour winnen. Weet je wel, je hebt kansen en die komen niet heel vaak voorbij. Dus ik zou hem pakken. Ik zou het ook dag voor dag bekijken op die leeftijd. En hij heeft een hele goede tijdrit. En er zit nog een tijdrit in van 31 kilometer. Dus ja, volop kansen om in ieder geval de renners die om hem heen staan. Misschien is Carapaz of Pogacar een beetje ver. Maar de renners die dicht bij hem staan, heeft hij echt een reële kans om misschien wel tweede te worden in de Tour. Even kijken in koers. Is er iets met Mollema? Rijdt hij weg? Hij rijdt achterstevoren weg. Hij lost uit het peloton. En dat is niet uit armoede, dat is niet uit krachtverlies. Maar dat heeft te maken met het feit dat zijn versnellingsapparaat niet meer werkt. En dan op het binnenblad rijdt hij. En dan ook nog eens een keer achter op het grootste kransje. Dus ja, dan is Mollema ineens een heel ander begrip geworden. Hij lijkt wel bezig om te trainen op souplesse. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kortom, hij zal zo meteen wel geholpen worden door de ploegleiderswagen, terwijl het tempo aan de voorkant nog steeds gemaakt wordt door Richie Porte. En hij werkt keihard voor Richard Carapaz. NPO Radio 1. Het is precies 16:30. Wouter Walgemoed is hier met het nieuws. Het RIVM meldt over de afgelopen dag bijna 9400 nieuwe coronabesmettingen. Ruim 900 minder dan gisteren. Maar door een achterstand in de administratie is het cijfer vandaag in werkelijkheid hoger. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen flink. De afgelopen 7 dagen kwamen er bijna 7 keer zoveel besmettingen bij als de week ervoor. De brand die vanmorgen begon in een kipverwerkingsbedrijf in Bodegraven is nog altijd niet onder controle. Wel verwacht de brandweer een deel van het pand te kunnen redden. De rookoverlast is inmiddels wat afgenomen. Er gelden daarom geen snelheidsbeperkingen meer op de nabijgelegen A12. Verschillende media melden dat RTL Boulevard voorlopig niet meer wordt uitgezonden vanaf het Leidseplein in Amsterdam, vanwege de bedreiging die daar was binnengekomen. RTL zelf zegt dat er nog geen beslissing is genomen. Gisteren werd de live-uitzending geschrapt. En op deze tijd begint de ruimtevlucht van de Britse miljardair Richard Branson, 2 piloten en 3 andere passagiers. Het ruimtevaartuig wordt in de Amerikaanse staat New Mexico eerst met een vliegtuig in de lucht gebracht en moet daarna op eigen kracht 80 kilometer hoogte bereiken. Goed, Per de Kuipers-Munneke is ook binnen voor het weer. Als ik naar buiten kijk, het ziet er een beetje donker uit. Ja, zeker. Wij zitten hier in Hilversum vlakbij een paar lokale buien. Die zitten ook nog elders in het midden en het noorden van het land. En er is sowieso vrij veel bewolking op dit moment op die plaatsen waar die buien vallen. Nou, vanavond dan nemen die buien op een gegeven moment wel in activiteit af. Vannacht is het dan in ieder geval overal droog. Dan kan het zelfs een beetje mistig worden in het noorden en het oosten van het land. Verder komt de minimumtemperatuur uit op zo'n 14 of 15 graden. Ja, en dan morgen, dan hebben we een dag die op de meeste plaatsen droog verloopt. Als je misschien op je weer-app kijkt, dan zie je veel wolkjes, denk ik. Maar dat is veel sluierbewolking, waar de zon op veel plaatsen best wel doorheen kan schijnen. Een beetje zwakjes waarschijnlijk. Wordt een beetje zo'n melkwitte lucht, weet je wel. Niet strak blauw, maar... En daardoor wordt het eigenlijk toch best een aardige dag, met temperaturen ook van zo'n 22 tot 25 graden. Dus ondanks de bewolking die je ziet in de verwachtingen, wordt het eigenlijk best warm. In de loop van de middag zouden er wat onweersbuien kunnen ontstaan in het noordoosten van het land, vooral in Groningen en Drenthe dus, en ook in Zeeland. Nou, dinsdag wordt een hele natte dag, laat ik daar maar eerlijk over zijn. Dat komt met bakken tegelijk uit de lucht, met ook kans op onweer daarbij bij een temperatuur van zo'n 22 graden. Woensdag en donderdag dan hebben we vrij veel wind uit het noorden en kans op buien vooral in het zuiden en oosten van het land. En daarna keert de rust terug. Dan wordt het droog, er komt een hoge drukgebied in de buurt. Dat hoge drukgebied gaat eerst gepaard met wind uit het noorden. Daardoor is het aan het eind van de week wat koel, met zo'n 18 tot 20 graden. Maar vanaf zaterdag, zondag, maandag, dan zitten we dus nu al een week vooruit te kijken, dan lijkt het erop dat dat hoge drukgebied wat gaat kantelen. Mm-hmm. En dan zouden er wel eens temperaturen van ruim boven de 25 graden aan kunnen komen. Kijk eens aan, zeg maar. Dat duurt nog even. Dankjewel voor nu. Ik verheug me er nu al op. Jolanda van der Velde. Een ongelukje in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daardoor tussen de knooppunten Leenderheide en Batendorp zo'n 3 kilometer file. 10 minuten oponthoud, 1 rijstrook is er dicht. En werkzaamheden al het hele weekend op de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. We zitten in de laatste 50 kilometer van deze loodzware etappe. Niet de makkelijkste kilometers. Kijken of dat al zijn tol eist, Sebastian. Nog 4 kilometer tot de top van de Port de Envalira. We zijn inmiddels in Andorra aangekomen sinds een minuut of 2 geleden. Pas de la Casa, dat is het grensdorpje tussen Frankrijk en dat mini-staatje Andorra. En daar nam de trekploeg, de renners die uit die formatie hier vooraan vertegenwoordigd zijn. Dus te weten Vincenzo Nibali en Bernard natuurlijk en Elizonde. Het heft in handen, met name Elizonde en Bernard. Die voeren het tempo op. En dat gaat ten koste van Michael Matthews, die is eraf. Thomas de Gent is eraf. Lucas Pustelberger is er inmiddels af. En ook Ruben Fernandez, de Spanjaard in Franse dienst, heeft die kopgroep moeten laten gaan. Achteraan Castroviejo en Dylan van Baarle. Die doen dus geen trap te veel. De ploeggenoten van de mannen die mede op kop rijden op dit moment in het peloton. De ploeggenoten van Richard Carapaz. Wat is die ploeg van plan? Wout Poels zakt op dit moment ook wat naar achteren in de kopgroep. Heeft Teuns zijn ploeggenoot daarbij hem in de buurt. Mark Donovan rijdt daar ook een beetje van achteren. Het is lastig hier. De weg loopt niet alleen steil omhoog, maar de wind die waait ook hard. En die blaast op dit moment vol in de gezichten van de coureurs in de kopgroep. Volop tegenwind en dan ook nog eens bergop. Dat is natuurlijk extra afzien. Nog geen demarrage vanuit de kopgroep. Wat zou Ineos van plan zijn, Gio? Wat, oh wat is de tactiek van die formatie? Nou, verschroeiend tempo opleggen in ieder geval. En zorgen dat Carapaz dan op dat laatste klimmetje, die Col de Béchalis, dat hij daar moet gaan toeslaan. Want ze weten natuurlijk sinds de Van Toe dat Pogacar niet de onklopbare is. Dat hij te pakken is. Dus ze gaan het toch zeker proberen. En ze komen ook wel razendsnel dichter bij die kopgroep. Want het verschil is nog maar 6 minuten en 50 seconden. En dat allemaal door dat tempo van Richie Port. Daarachter zit Miguel Angel Lopez, de man van Movistar. Eigenlijk de aanvankelijke kopman voor deze Tour. Maar ook hij is ver teruggevallen. Daarachter Theo Gegenhardt, de winnaar van de Giro van vorig jaar. Ik zie Kwiatkowski daar zitten. Ik zie Geraint Thomas zitten. Ja, en dan pas de gele truidrager die wel attent is. Die niet hier door een onoplettendheid de slag wil verliezen. Dus hij blijft daar keurig in het wiel zitten van die mannen die tempo maken. Maar het is in ieder geval een aardige ontwikkeling. En met 47,5 kilometer komen ze in elk geval aardig dichtbij. En ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren in de laatste kilometers. De laatste 3 kilometers voor de kopgroep van deze klim, de Port de Valira. En dan uiteindelijk ook die klim op de Col de Béchalis. Gaan ze dat gat nog dichtrijden? Gaan ze misschien toch nog voor de etappe-overwinning? Zitten we er allemaal naast met onze winnaar uit deze kopgroep? Maar ja, 47,5 kilometer, 6,49. Het zou moeten kunnen, maar zeker weten doe ik het niet. Thomas, wat denk jij? Nou, de laatste kilometer pakken ze eigenlijk niet zoveel meer terug. Het liep even, de eerste 2 minuten ging redelijk snel. Ze zijn voor ook ietsjes harder gaan rijden. Ja, wind op kop. Het gaat moeilijk worden. Want zo zitten met klimmen heb je eigenlijk niet zo heel veel voordeel van wind eigenlijk. Het is meer de zwaartekracht. Maar dit is zo'n grote baan met zoveel wind. Je ziet ook dat die groep nog redelijk groot is. En ik denk dat Poort echt wel aan het doorrijden is. Dus hier heb je wel voordeel bij. Ja, en ik snap wat Gio zegt, hè, over de tactiek. Hè. Je moet natuurlijk proberen die gele trui onder druk te zetten door een hoog tempo te gaan rijden. Aan de andere kant was hij gedurende de eerste 2 weken zo sterk dat ik nu ook denk, als ik ernaar kijk, ja, het is fijn dat zijn ploeg het niet zelf hoeft te doen. Ja, nee, dit is, hij is in zijn vuistje aan het lachen natuurlijk. Het is, waar kan je je manschappen sparen? En als je dat op de meest zware momenten kan, bergop, is dat natuurlijk heerlijk. Ja. Dan is er nog een 47 kilometer te gaan. Als je kijkt naar de kopgroep, wie maakt daar eigenlijk de beste indruk op jou? Ja, daar krijgen we eigenlijk best wel weinig. De kopgroep heeft eigenlijk best wel rustig gereden. Het was ook nog 32 man samen, heel lang. Dus dat houdt in, weet je wel, dat ze gewoon hebben gegeten en gedronken. En deze renners gaan allemaal redelijk fris aan die klim beginnen zometeen. Of ja, ze zijn natuurlijk op een klim aan het rijden, maar waar het zometeen gaat gekoerst worden voor de overwinning. Dus in plaats van de hele dag met het mes tussen de tanden, is het vandaag iets anders. Het is eten, drinken en kijk hier. Hier wacht dus Castro Viejo en Van Balen. Ja, zeg het maar, Gio. Ja, die lossen inderdaad uit die kopgroep waar het tempo in één keer gemaakt wordt door Michael Woods. In die rode bolletjes trui, die witte bolletjes trui moet je natuurlijk zeggen, met rode stippen. Dan gaat Sepp Kuss mee, dan zien we Nibali daarbij, dan zien we Ruben Guerrero daarbij zitten. En dan valt er gewoon een gat. En dan kijk ik toch wat verder naar achter van waar zit Wout Poels. Want die was met zo'n geweldig gevecht bezig met Michael Woods om die punten voor de bollentrui. Ze staan allebei op 62 punten aan kop van dat klassement. Maar hij zit toch een beetje te ver naar achter. Dus Sebas, kun jij hem een beetje zien? Heeft hij het moeilijk? Ja, hij zit inderdaad wat verder naar achter. Hij heeft het moeilijk terwijl wij de kopgroep op dit moment eventjes voorbij gaan. Dat heeft alles te maken ook met die laatste beklimming die straks komt. Die hele smalle bij Chalice. Want de organisatie is bang voor eigenlijk alle voertuigen die dan eventueel nog tussen de kopgroep zitten. En het peloton, want dat is een heel smal weggetje. En eigenlijk precies op het punt waar wij ernaast reden, daar kwam de acceleratie van Michael Woods. En Nibali maakte daar toch wel een goede indruk, hoor. Want die sprong meteen naar het wiel toe van de man van in de bolletjestrui. Terwijl ook op dit moment in het peloton nog weer verder tempo wordt gemaakt. Ja, er gebeurt nu van alles met die tegenwind, Gio, op die Jan Valira. Dat is extra lastig. Ja, het is echt interessant hoor. De voorsprong loopt nu ook weer wat terug, seconde voor seconde. Terwijl ik nu weer daar Nairo Quintana aan de rechterkant van de weg bij die kopgroep zie demareren. En dan moet Woods natuurlijk reageren, want Quintana staat op 50 punten in dat klassement. Heeft natuurlijk een tijdje die bolletjes trui gedragen. Maar ja, is blijkbaar toch van plan om weer mee te gaan doen. Ik denk toch dat Quintana voornamelijk mikt op die etappe-overwinning. En dat groepje is inmiddels alweer aangevuld. Kruiswijk had het erg moeilijk. Die zagen we lossen. Wout van Aert zit daar nog wel goed bij. En dan kijk ik ook nog naar Sepp Kuss. Die zit daar dan ook nog bij dat eerste stukje van dat peloton. En dan zie je aan die vlaggen aan de kant van de weg dat het verschrikkelijk hard waait. Ze gaan nu slingerend naar boven over een weg. Ja, het is eigenlijk een soort van autobaan. En dan slingerend naar boven gewoon om elkaar maar een beetje de kop op te dringen. Want degene die op kop rijdt in deze beklimming, die is de pineut. Want die krijgt de wind vol in de snuffert. Thomas, wat een raar gezicht. Ja, dit is ook wel een keer leuk. Vertel even wat je... Ja, het is een beetje een vertekenend beeld omdat die weg zo breed is. Dan lijkt de weg ook minder steil. En ik weet niet of je net die twee vlaggen langs de kant zag staan. Het is echt aan het stormen. Ja, kijk, hier hebben we hem. Ja, en ja, dit is een soort van een kleine variant van waaien, rijden, bergop. Hoe kan ik het beste uit de wind zitten? Ja. Ja, hoe dan ook zien we een slachtoffer. En dat lijkt toch echt Wout Poels te zijn, die er volgens mij aan een heel lang elastiek achterhangt, Gio. Ja, zeker. Die heeft heel veel moeite om dat tempo bij te benen. En ik zie nu weer een demarrage van Nairo Quintana. Ja, zo heeft hij het vaak gedaan, hè. Etappes pakken in de Tour, in de grote ronde, op deze manier. Zeker ook omdat hij weer niet meespeelt in dat algemeen klassement. Hij staat ver weg. Hij staat 35e op meer dan een uur van Tadej Pogacar. En hij gaat er vandoor op een stuk. Inderdaad, je ziet het gewoon niet aan die brede weg, maar het gaat wel 11% omhoog. Dat is verschrikkelijk frustrerend. Gewoon omdat je het idee hebt, er is iets met mijn fiets. Het loopt aan, het gaat niet lekker. Hoe kan dat nou? Want die weg loopt toch niet omhoog? Nou, hij loopt wel degelijk omhoog. Met nog 1 kilometer te klimmen is Quintana er vandoor gegaan. En is dit dan de jump op weg naar de etappe-overwinning? Of gaat hij zo meteen nog teruggepakt worden? Want ze zitten er niet ver achter. Ja, zeg het maar, Thomas. Ja, dat gaat heel moeilijk zijn met die wind. Normaal kan je redelijk goed blijven rijden. Wat bedoel je, het gaat moeilijk worden om terug te pakken? Of dat nee, het gaat moeilijk worden om in je eentje als 53-jarige Colombiaan voorop te blijven. 53 jaar? De 53 kilo wegen de Colombiaan. Dat is niet jouw sterkste punt, hè? Het raden van leeftijden van mensen. Hij ziet er wel af en toe uit als 53, maar hij weegt ook zoveel kilo. Ja. Ja, dat is bijna onmogelijk als deze gaan ronddraaien. Dan ontwikkel je zoveel meer snelheid. Ja, maar dat weet hij toch ook wel? Ja, maar hij is evengoed nog voor die bergprijs in de weer, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij staat hij nog kan het sprintje in het zeker niet winnen van Woods. Nee, dus of van Poels. Dus dan maar zo. Ja, ja. Lange adem. Ja, de kleine man vooruit, Gio. De kleine Quintana, die altijd dapper strijdt. Want dat is het wel. Het is wel een echte krijger, Nairo Quintana. Natuurlijk nooit de Tour kunnen winnen. Dat was ooit zijn grote droom. Het lukte hem niet. Hij kwam op het podium. Maar die Tour-overwinning, ja, helaas, helaas, helaas. Hij heeft nog 700 kilometer te gaan op de col waar we nu zitten. De ene laatste col. En daarachter wordt tempo gemaakt. Onder andere door Kenny Elizalde. Die dan tempo maakt voor Vincenzo Nibali. Die moet dan zo meteen de jump wagen. Het verschil loopt wel wat op, hoor. Want er is nu wel een gaatje ontstaan tussen Nairo Quintana en de achtervolgers. Het is nou 10 seconden geworden. Hij kijkt even om. Is nog niet helemaal zeker van zijn zaak. Is nog 500 meter verwijderd van de top van die Col Port d'Anvalira. En ja, het gat is wel geslagen. Sebas, waar zit jij op dit moment? Ja, we gaan met de motor zojuist over de top heen. Ja, en dan kan je zeggen dat het daar onafgebroken hard blijft waaien, hoor. En die wind waait echt in het nadeel hier. Komt vanaf links van voren. Ze hebben hem schuin tegen en tegen. Ja, en je voelt hem echt tegen je aan beuken als het ware. Dus dat is echt in het nadeel van de aanvallers. Quintana heeft 25 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. Via volgens de koersradio. En is dus bijna op de top van de Anvalira. Ja, Wout Poels die leeft nog. Wout Poels heeft toch weer aangesloten bij het eerste achtervolgende groepje. Het groepje dus met Wout van Aert, met Guerrero, met Alaphilippe. En alle anderen, ook Michael Woods zit daarbij. En over een meter of 200 komt Nairo Quintana dan over de kop van deze aanvallera. Dan kan die beginnen aan de lange afdaling in de richting van Andorra. Ja, ook daar heb je met die tegenwind heb je het gewoon moeilijk. Moet je zeker bijtrappen, want ook die weg is breed en open. En de voorsprong van Quintana, ja, loopt langzamerhand op. 28 seconden is het op dit moment. En daar heb je dan het vod van waarop staat dat hij de top heeft bereikt. Dat hij de 10 punten pakt op deze klim. En dan is het even dus 20 seconden zo'n beetje afwachten wat daarachter gebeurt. Gaat Wout Poels nog vol meedoen? Hij zit in ieder geval daar aan de rechterkant van de weg in het wiel van Wout van Aert. En dan Michael Woods daar weer in het wiel. Wout Poels moet hij dan proberen nog uit het wiel van Wout van Aert te komen. Dat lukt hem niet. Maar Van Aert die komt daar dan als tweede boven. Maar Wout Poels als derde voor Michael Woods. Kortom, we hebben nu een nieuwe leider in het bergklassement. En dat is Wout Poels. Als ik het niet verkeerd heb, want rekenen, dat weet je. Nee, het klopt. Ja, weet zeker? Ja, ik weet het zeker. Oh, oké, dan is het goed. Waar haalde je dat dan toch vandaan, dat sprintje nog even snel? Wie? Ja, Poels? Ja, nou ja, hoeft alleen in het wiel te blijven. Hè? Ja, oh, twee vingers in de neus, bedoel je te zeggen. Nee, ja. Het vlakte natuurlijk wel wat af. Dus dit is, kijk, deze grote banen. Ja, dan heb je wel voordeel even goed als je zo meteen die vallei een beetje de open vlakte inrijdt. Als aanvaller bedoel je? Ja, nee. Een grote groep gaat hier harder omlaag, want je lost elkaar af en je pakt het momentum. Ja, dus ik denk dus jij verwacht dat die tijd... Kijk, het is ook nog maar 16 seconden. Precies, dat die tijd snel gaat teruglopen. Gaan we even kijken op Wimbledon. De tweede set daar tussen Djokovic en Berrettini in volle gang. Die eerste ging verrassend naar de Italiaan. Hoe is het nu, Jan? Ja, 4-1. Djokovic heeft eventjes orde op zaken gesteld. Hij heeft wat meer initiatief genomen. Kreeg meer grip op de service van de Italiaan. Kreeg ook wat langere rallies. En die zijn dan vaak in het voordeel van de Serviër. En hij serveert nu op 40-15 voor een 5-1 voorsprong. En Berrettini, ja, slordig weer in deze set. Het past ook wel een beetje bij tennis van de Italiaan. Het is een hardhitter. Die leunt op die service, leunt op die voorhand. En ja, dat verschil van niveau zagen we ook in de eerste set. Want hij kwam met 5-2 achter. Kwam toen terug dus en wint de tiebreak. Dat is knap tegen Djokovic. Maar hier heeft hij toch in die tweede set moeite ook met het feit dat Djokovic toch vaster is aan het worden. Bijt zich vast in deze wedstrijd. Voert de tempo hier en daarop. En leidt dus met 4-1 in de tweede set. En 40-30 in zijn eigen service game. Tour artiste, artiste du jour, artiste du tour. Le vent souffle sur Radio Tour de France. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Como Vrolijk, niks mis mee. Alvaro Soler, de toerartiest van vandaag met Sofia. Radio Tour de France. Terwijl de renners op weg zijn naar 2408 meter... is Richard Branson, als het goed is, begonnen aan zijn reis... richting de 80 kilometer de lucht in. Lucht- en ruimtevaartdeskundige Joris Melkert... verbonden aan de TU in Delft. Goedemiddag. Als het goed is... Is hij nu de lucht in gegaan, in de goede zin van het woord? Zijn ze goed van de grond gekomen? Ja, ja, ja. Ze zijn nu onderweg met het moederschip, met het spaceship eraan vast. Die klimmen eerst naar een bepaalde hoogte toe. En dan wordt dat, het spaceship, de VSS Virgin spaceship, wordt losgelaten. En dan start de raketmotor en dan gaat die klimmen naar die 80 kilometer. Ja, het is een soort vliegtuig. Jij leg even uit hoe dat er precies uitziet en hoe het werkt. Nou, eigenlijk is het een beetje een combinatie van een raket en een vliegtuigje. Hij heeft een relatief kleine vleugel eraan en een grote raketmotor. Dus als die losgelaten wordt van dat moederschip, dan wordt die raketmotor gestart en dan gaat hij heel hard verticaal omhoog. Tot hij de grens van de ruimte bereikt heeft. Daar zweeft hij dan even een tijdje. Dan zijn de mensen aan boord ook een paar minuten gewichtsloos. En dan gaat hij weer terug naar de aarde. En dan wordt het eigenlijk een zweefvliegtuig. Eigenlijk een beetje hetzelfde als een space shuttle. Die keerde ook altijd terug als een zweefvliegtuig weer naar aarde. Ja, maar dat moment lijkt me wel een kritiek moment. Dat losgaan en die raket starten. Want dat vliegtuig is dan nog steeds natuurlijk dicht in de buurt. Ja, dus de eerste laat dat moederschip, laat dat vliegtuig een stukje vallen. Dat ze duidelijk van elkaar verwijderd zijn. Oh ja. En pas dan wordt die raketmotor gestart. Zodat je dus niet het risico loopt dat ze tegen elkaar aan gaan vliegen. Ja, nou heb ik vanmorgen, of vroeger moet ik zeggen, misschien vanmorgen ook wel geleerd... dat de ruimte op 80 meter, 80 kilometer hoogte zit. Dat de grens van de ruimte is. Kennelijk is dat tegenwoordig 100 kilometer hoogte, klopt dat? Ja, dat is een beetje naar wie je luistert. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt nog steeds 80 kilometer. Internationaal gezien gebruiken we tegenwoordig meer de zogenaamde von Karman-lijn op 100 kilometer hoogte. Dus dat, ja, een beetje naar wie je luistert, is het 80 of 100 kilometer. Ja. In dit geval dus naar wie je luistert, of je naar Branson luistert... of naar Jeff Bezos, hè, die ook een ruimtereis gaat maken. Ja, die zullen waarschijnlijk wel tegen elkaar gaan opbieden in de komende week. Want Jeff Bezos gaat over een dag of 9 de ruimte in... en die wil dan gelijk naar die 100 kilometer toe. En dan gaat hij vast van Richard Branson zeggen... ja, jij bent niet een echte astronaut geworden, want jij ging maar naar 80 kilometer. Ja, dat gaan we ongetwijfeld zien. Ik voel hem al aankomen, ja. Wanneer is de bedoeling dat de boel weer veilig terugkeert op aarde? Nou, de totale vlucht zou ongeveer 90 minuten moeten duren. Ze zijn al een tijdje onderweg, dus binnen een uur, nou zeker op 1,5 uur... dan weten we of het allemaal gewoon goed gegaan is. En dan zien we als goed is mooie beelden waarbij hij uitstapt... en dat hij dan astronaut geworden is. Ja. Nou, laten we hopen dat alles goed gaat. Dank u wel voor nu, lucht- en ruimtevaartdeskundige Joris Melkert. Djokovic 5-2 voor in de tweede set, maar dat hebben we eerder gezien, Jan. Ja, precies. En nu kan Djokovic die tweede set uitserveren. Maar kijk, twee breakkansen voor Berrettini... Die goed retourneert. Nu ook weer die eerste service van Djokovic. Legt hij tegen de baseline aan. Dan kan hij de rally aangaan met Djokovic. Weer zo'n type voorhand van Berrettini. Kort balletje Djokovic. Mooi gehaald door Berrettini. Maar ja, het net zit ertussen. En dus één breakkans weg voor de Italiaan. Heeft nog één breakkans dus over op die service van Djokovic. Bij die 5-2 voorsprong voor de Serviër. Ja, hij verrast zo af en toe Berrettini. Lijkt geen last te hebben van dat ingeswachtelde linkerbovenbeen. En het publiek in het zonnetje op Wimbledon geniet toch wel van deze finale. Want het is absoluut geen Djokovic die hier domineert. Die hier eigenlijk makkelijk zou winnen. Wat had gekund na die 5-2 voorsprong in de eerste set. En uiteindelijk ging die eerste set dus naar Berrettini. Nu een goede service van Djokovic. Een half volley gehaald door Berrettini. Legt hij weg en daar is dus de break naar 5-3. Zou het dus opnieuw gebeuren in de tweede set? Dat moeten we gaan zien. 5-3 Djokovic, eerste set voor Berrettini. Gio, hoe staat het met Kruiswijk? Heb je daar nieuws over? Kruiswijk, ja, die zit volgens mij, dan moet ik even heel goed kijken... die zit niet meer in die kopgroep. Dus die is weggespeeld daar in die klim van die Port d'Invalira. Op weg, of eigenlijk al in Andorra. Terwijl ze nu dan vol in de afdaling zitten. Want we hebben daar nog maar 17 man. Quintana is trouwens ook ingelopen door de achtervolgers. Wout Poels zit er dus nog wel bij namens Nederland. Wout van Aert zit er natuurlijk bij namens België. Ook Dylan Teuns zie ik daarbij zitten. De best geclasseerde in het klassement is nog steeds Paré-Pantre. Die op 24-44 staat. Ook hij zit nog in die eerste groep. Valverde zien we daar Michael Woods zien we daar, Alaphilippe. Nou, Quintana had ik al genoemd, Nibali, Dan Martin en Sepp Kuss, de man van Jumbo-Visma. Dat zijn de 17 mannen die dan op kop rijden. En die hebben een voorsprong van 5 minuten en 25 seconden op het peloton. Waar Wilco Kelderman gewoon met een lekkere afdaling bezig is. Nu even oppassen bij zo'n rotonde, want als Kelderman zo vol aan het dalen is, hou ik toch altijd wel een beetje mijn hart vast. Ik denk dan weer terug aan de Tour van een aantal jaren geleden in de Pyreneeën. Toen zijn band van zijn velg afliep door de hitte. In zo'n bocht werd hij er gewoon afgevrongen. Maakte hij toch een behoorlijke smak. En dat hebben we ook eens een keer gezien in de Ronde van Catalonië. Toen hij tempo maakte in een afdaling voor zijn kopman toen, Michael Matthews. En toen schoof hij toch echt vol onderuit. Maar Kelderman daalt nog steeds gewoon lekker mee in deze afdaling. Hij heeft een ploeggenoot die daar vooraan zitten. De gele trui zit er nog gewoon bij in het peloton. Ze rijden op 5 minuten en 20 seconden. En er zijn problemen voor Guillaume Martin, de verrassende nummer 2 van gisteren. Althans de nummer 2 in het klassement. Hij verliest gewoon tijd in de afdaling. En om even de spanning op te bouwen voor de komende uren. Thomas Dekker hier in de studio. Als je kijkt naar Pogacar, die zit met hoeveel mensen nog om zich heen? Nul. Nul. Oftewel, hij kraakt tenminste. Nou, zijn ploeg hij kraakt. Staat onder druk. Zijn ploeg kraakt, hij nog niet. Dat is inderdaad de juiste omschrijving, hè? Ja, we gaan zien of dat het komend uur ook gaat leiden tot bijvoorbeeld een ontsnapping van een van de concurrenten. Want dat zou mooi zijn. Ze moeten het gaan doen. Goed, zometeen meer na het NOS-journaal van 5 uur. Wat ons betreft, graag tot zo. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey pap. Oh, het is hier heerlijk. We zaten net aan je te denken. De kinderen zijn net lekker de zee in geweest. Oh, wat. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Laat wat van je horen. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. 5 uur. NPO Radio 1 met Robert Meder en Gert van Hof. Het zwaarste gedeelte van deze etappe ligt voor de deur, de Port den Valira. Een steile berg, de steilste van de dag. In het nieuws van 4 uur kwam Berrettini terug in de wedstrijd op Wimbledon tegen Djokovic. Dat kan nu opnieuw gebeuren. We horen het na het NOS-journaal van Wouter Wolfgang. De live-uitzending van RTL Boulevard is gisteravond geschrapt omdat de politie berichten zou hebben onderschept van criminelen waarin werd gesproken over een aanslag op de redactie. Dat meldt NRC. In die berichten zou een aanslag met een raketwerper of automatische wapens als optie zijn langsgekomen. Binnen het criminele milieu zou veel ongenoegen zijn over het verband dat wordt gelegd tussen de aanslag op Peter R. de Vries en zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Vanavond gaat de uitzending van RTL Boulevard ook niet door. Dat gebeurt volgens de zender om de programmamakers rust te geven. Vanaf morgen pakt de redactie de draad weer op. Vanaf welke locatie wil RTL niet zeggen. Het RIVM meldt over de afgelopen dag bijna 9400 nieuwe coronabesmettingen. Ruim 900 minder dan gisteren. Op het coronadashboard meldde het RIVM dat het besmettingscijfer vertekend was door een achterstand in de administratie. Maar een woordvoerder ontkent dat nu. Het getal van bijna 9400 klopt wel. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen fors. De afgelopen 7 dagen kwamen er bijna 7 keer zoveel besmettingen bij als de week tevoren. In de ziekenhuizen liggen nu 206 coronapatiënten, 1 meer dan gisteren. En ook de IC-bezetting steeg naar 88 patiënten. Het RIVM meldt vandaag geen nieuwe coronadoden. De grote brand die vanmorgen vroeg begon in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven in Zuid-Holland is nog altijd niet onder controle. Wel neemt de rookoverlast af. De snelheidsbeperkingen op de nabijgelegen A12 zijn daarom ingetrokken. De brandweer verwacht een deel van de kipverwerker te kunnen redden. Bij de brand in Bodegraven raakte niemand gewond. Toen het vuur begon was er alleen een beveiliger. Op het plein in Den Haag is de massamoord op Bosnische moslims herdacht. Deze maand is het 26 jaar geleden dat de enclave Srebrenica in handen viel van de Bosnische Serviërs. Het gebeurde onder de ogen van Nederlandse VN-militairen. 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. Bij de herdenking hield onder andere de Rotterdamse burgemeester Abu Talib een toespraak. Ook werden de namen voorgelezen van 19 slachtoffers die werden herbegraven in Portociari, de plaats bij Srebrenica waar de Nederlandse basis was. De Britse miljardair Richard Branson is een half uurtje geleden begonnen aan een ruimtevlucht. Hij is samen met 2 piloten en 3 andere passagiers in de staat New Mexico vertrokken. Het ruimtevaartuig van Virgin Galactic is met een vliegtuig in de lucht gebracht en moet daarna op eigen kracht een hoogte van 80 kilometer bereiken. Daar zullen ze de ronding van de aarde zien en de duisternis van de ruimte. Ook voelen ze zo'n 4 minuten gewichtloosheid. De hele reis duurt 1,5 uur. Het weer nog af en toe zon, maar vooral in het noorden en oosten van het land kan er ook nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Het is 20 tot 24 graden. Morgen eerst flink wat zon, later meer bewolking en lokaal ook een onweersbui. En morgen is het 1 graadje warmer dan vandaag. Jolanda van der Velden. Door werkzaamheden is er vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rottepolderplein staat 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven korting op Isover isolatierol per vierkante meter van 7,99 voor 5,99. Ik kan het, Gamma. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met 1 factuur op freelancefactoring.com. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Join is de fietsapp voor alle wielrenners. Geef aan wat jouw doel is en hoeveel tijd je hebt. En Join vertelt je hoe je het beste kan trainen. Join past zich iedere dag aan wat jij doet en laat je zien hoe jij verbetert op de fiets. Download Join Cycling in de app of Play. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Beter worden op de fiets? Download Join Cycling op je telefoon en probeer Join 14 dagen gratis. Demereer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor haar kwaliteit. Met de A van Amslot. Met Robert Meder en Gert van Hof. Ja, het is echt game on. Niet alleen bij het wielrennen, maar ook bij tennis op Wimbledon, Jan Roels. Ja, Djokovic heeft de eerste set gepakt met 6-4 op eigen service. Heeft hij het uitgemaakt. Op Love haalt hij zijn service game binnen. 1-1 in sets dus tussen Berrettini, de Italiaan, en de Servier Novak Djokovic. En prachtig om te zien, Gio, we hebben een wedstrijd in een wedstrijd. En nog een wedstrijd. Ja, het is echt ongelooflijk, hè. Je hebt inderdaad de wedstrijd met de koplopers. Die strijden om de etappe-overwinning. Althans, dat hopen ze. Want de voorsprong op het peloton is 5 minuten en 6 seconden. Dan heb je natuurlijk in het peloton de klassementsrenners die elkaar gaan bekampen. En dan heb je ook nog eens een keer een van die Oh, dit lijkt mis te gaan. Ja. Dat was een van de mannen in de kopgroep die daar rechtdoor ging. En leek daar zo'n beetje de hekken in te rijden. Nou, het valt allemaal nog mee. Het is een van de mannen van Quickstep. Ja, de enige in de kopgroep, Davide Ballerini. En die miste toch wel een bocht op ordinaire wijze aan kop van kopgroepje. Maar goed, ik zei het al. Er is ook een klassementsman op achterstand. Die rijdt nu 30 seconden achter het peloton in die afdaling. Dat is Guillaume Martin, die gisteren dus die tweede plek pakte in het klassement. Kortom, wedstrijd in wedstrijd. Wedstrijd in wedstrijd, Sebas. Ja, Thomas, we horen niet Sebas, maar we gaan hier even in de studio verder praten. Levensgevaarlijk, hè, die rotondes. Ja, niet te doen. Ja, echt niet te doen. Nee, er liggen er alleen heel veel in Frankrijk. Ja, hoe vervelend is dat? Want je kunt je daar als renner natuurlijk wel enigszins op voorbereiden. Ja. Je wordt ook gecued op je oor, neem ik aan. Maar dan nog. Maar ja, maar ook niet elke rotonde natuurlijk. Misschien als het er wel om gaat, maar over het algemeen... Ja, je hebt er natuurlijk ook al heel veel over gefietst. Dus ja, je vindt wel een manier, maar ja, het zijn wel vervelende maar dingen. Maar weet je wat nog het ergste is? Dat je als wielrenner, lijkt mij, dat je ziet dat het fout gaat. Ja. En dat je in een fractie van het... Oh, dit gaat fout. En je ziet het fout en je kan niks doen. Nee, het is wel een fractie van een seconde. En dan is het te hopen dat het meevalt. En heel snel weer opstaan. Of je weg vervolgen. Ja. Hij kon er niks aan doen in dit geval. Nee. Het is ook wel klaar voor hem. Ja, top. Terug naar de kop van de koers, Gio. Ja. Ballerini laat nu gewoon lopen daar uit die kopgroep. Die heeft de schrik nog in de benen zitten. En die denkt, ja, die klim die er nu aan staat te komen. Want ze zijn net begonnen aan die laatste klim. De Col de Béchalis van één van de eerste categorie. En dan zagen we Nairo Quintana staande op de pedalen alweer. Zoals hij dat ook deed op de vorige col. Hij gaat vast hier voor de etappe-overwinning. Dat is zijn doel, zoals hij dat ook al vaker in de Pyreneeën heeft gedaan. Nairo Quintana dansend op de pedalen. Ja, dan zie je mannen lossen. Dan zien we hier aan het einde van de staart van die groep... zien we onder andere Wout van Aert lossen. We zagen zojuist ook Julien Bernard lossen. Dan kijk ik daarvoor aan. Is dat Ruben Guerrero die eraf moet? Ja, dat is Ruben Guerrero. Dan kijken we hier nog naar Kenny Elizonde. Ook die moet lossen. En dan zien we ook dat Dylan Teuns problemen heeft. En Wout Poels, die hangt nu een beetje aan de staart. Die moet nu een beetje gaan oprukken. Maar ik denk dat bij Wout Poels ook het beste eraf is. Kortom, de kopgroep valt totaal uit elkaar. Er is nog een clubje, een klein groepje met onder andere Vincenzo Nibali. Met daarbij ook de bollentrui van Michael Woods. En met daarbij ook nog wat andere sterke mannen. Die proberen in achtervolging te gaan op Quintana. En Quintana wordt gewoon weer teruggepakt door die mannen. Onder andere door Alejandro Valverde, zijn oude ploeggenoot, Sebas. Ja, de oude sluwe vos inderdaad. De veertiger van Movistar. Wij zijn met de motor iets vooruit gereden. Op verzoek van de organisatie hebben we de motor stilgezet. Een kilometer of twee onder de top van de Béchalis. Ja, we zijn er vaker op gereden op deze klim. 6400 meter is die lang, want hij zat ook bijvoorbeeld in de etappe in 2016. Die gewonnen werd door Tom Dumoulin. Hij heeft meerdere keren in de Vuelta gezeten, deze klim. En het is echt een heel smal, ja, eigenlijk geasfalteerd geitenpad omhoog. Het begin gaat nog wel. Daar is de weg nog wel redelijk breed. Maar na zo'n 1200 meter klimmen wordt het echt een heel smal pad omhoog. Draaien en keren langs de bergwand omhoog. En ik begrijp het wel dat de organisatie de veiligheid voorop stelt. En dat wij dus wat vooruit moesten rijden. Waar pakken ze dadelijk weer op? Zo'n, 2 kilometer onder de top van die Col de Baixalis, Gio. Ja, wij zitten op 5,4 kilometer waar Michael Woods in zijn bollentrui tempo aanvoert. Gevolgd door Alejandro Valverde, dan Julien Alaphilippe, dan Vincenzo Nibali. Wat een heerlijke namen trouwens voor een kopgroep in deze Pyreneeën-etappe. Ook Sepp Kuss zit er nog bij. En zo dansen ze dan met een mannetje of 10 dansen ze daar tegen die berg op. En dan moet Nairo Quintana lossen. Hij heeft het geprobeerd. Ik zei het al, het is een dappere strijder. En net als altijd, als die ten onder gaat, dan gaat die strijdend ten onder. En nou zien we een demarrage. Is het David Godu die daar probeert het tempo op te voeren met Valverde in het wiel. En Sepp Kuss die goed meegaat. En dan valt er wel een serieus gaatje. En wat is het daar stijl zeg. 14%. We hebben stukken tussen de 16% en 20% op deze klim. En je moet vooral niet de binnenbocht pakken. Je moet vooral het buitenbochtje pakken met die steile bochten. Want anders val je echt helemaal stil. Problemen bij de wereldkampioen is een regenboogtrui. Julien Alaphilippe. Maar vooraan valt het tempo weer eventjes stil. En dat is wel weer gunstig voor Alaphilippe. Dan weten we nu waar FDJ voor reed de hele dag. Ja, en mijn renner, hè? Valverde. Hij was helemaal alleen. Ja, ik moet wel zeggen dat Sepp Kuss er ook nog bij zit. Ja. En die is dan weer gespeeld door Gio. Die lijkt ook altijd voorinformatie te hebben aan het begin van zo'n etappe. Het is mooi. Ik wil wel met Sepp Kuss naar de finish rijden, hoor. Ja, qua eindsprintje bedoel je. Ja. Overigens zie je dan Quintana wegvallen. Hè? Gio beschrijft het mooi, strijdend ten onder. Het is ook van die rit die Ben O'Connor wint. Is hij met Higita, Ben O'Connor, zijn ze op pad. Verschrikkelijk weer. En alsof dat hij een nieuwe is, begint hij aan die laatste klim. Je denkt gewoon ooit een keer tweede geweest in de Tour. En je rijdt jezelf helemaal leeg. En hij kan niet meer. En nu zie je hem eigenlijk ook twee keer echt voorop rijden. En gaan er 7-8 redders aan. En die maken de schifting. En hij kan niet mee. Hoe ongelooflijk is het dat de man in het geel nu alleen zit. En 4 mannen van Ineos voor zich ziet. Ja, ik zou er wel blij van worden als ik hem was. In ieder geval controle. Stel je voor dat je iets moet gaan rechtzetten. Ja, nee, dan moet je dus echt alleen gaan doen. Ja, precies. Dan gaat niemand je helpen. Nee. Dus ze rijden nu nog met hetzelfde doel. Zo snel mogelijk naar de finish rijden. En ik denk dat als ik dit zo zie, niet zo'n heel verkeerd klimmetje is voor Pogacar. Ja, dat is dus inderdaad de vraag. Is het te zwaar voor Pogacar? Komt er een moment dat hij breekt, dat Carapaz aan kan vallen? Stand van zaken, Gio. Ja, stand van zaken is dat we op dit moment 1 man op kop hebben. Sepp Kuss, de man van Jumbo-Visma, die voorin in die kopgroep mocht blijven zitten. Terwijl Kruiswijk zich heeft laten afzakken tot bij de groep met favorieten. Hij kan dan in ieder geval Jonas Vingegaard nog een beetje bijstaan. Nou, Wout van Aert mocht ook nog bij deze groep blijven, maar die is er inmiddels al lang afgewapperd. Alaphilippe gaat er nu af, Nibali gaat er af. De een na de ander heeft problemen en ook Alejandro Valverde kon het tempo niet bijbenen van Sepp Kuss. Ik zie wel nog trouwens dat, even kijken, is dat nou Wout Poels nog? Nou, even heel goed kijken in de verte. Dacht ik Wout Poels daar nog te zien zitten in dat groepje achtervolgens. Maar Sepp Kuss is los. Sepp Kuss gaat in ieder geval op weg om hier op deze klim toe te slaan. Er is 1 achtervolger. We zien het heel hoog vanuit de lucht. Het is lastig om te zien. Het zal Alejandro Valverde wel zijn die daar nog aankomt. Want dat was de man die het langst bij Sepp Kuss bleef. En dan zie ik ook bij het peloton dat daar Dylan van Baarle klaar is met zijn werk. Ook hij heeft zich laten afzakken, net als Kruiswijk. Net als Pustelberger trouwens, die dan Wilco Kelderman moet gaan bijstaan. De man van Bora. 3 mannen nog op kop van team Ineos. Daarachter zit dan de gele trui. Daarachter zit ook de witte trui van Jonas Vingegaard, die nog heel gemakkelijk meegaat. En al die andere klassementsmannen, Sebas. Ja, en ik kan inderdaad vertellen dat het Alejandro Valverde is. Bevestigen dat het Valverde is die op de tweede plaats rijdt op dit moment. Achter Kuss. Maar dat gebeurt al op zo'n 15 seconden van de Amerikaan van Jumbo-Visma. die dus op dit moment op de Bijkselies alleen aan de leiding gaat. Eens even kijken of ik zal aanzien komen op het punt waar wij staan. Nee, daar zie ik ze nog niet. Er kwam net een motorrijder voorbij van de Andorrese politie. Ik denk, daar komen ze aan, maar dat is nog niet het geval. Koes leidt, Valverde is de eerste achtervolger op 15 seconden, Gio. Ja, en Guillaume Martin trouwens, de man die dus moest lossen in de afdaling van die Port d'en Valira. Die heeft inmiddels een minuut achterstand op de groep met de gele trui. Dat betekent dat al die mannen die gisteren door hem gepasseerd werden weer een beetje kunnen gaan dromen van in ieder geval een plekje klimmen in het algemeen klassement. Onder andere Wilco Kelderman kan dat gaan doen. En Jonas Vingegaard natuurlijk ook. Want Vingegaard nu nog, even kijken, virtueel 20 seconden, 19 seconden zo'n beetje achter Guillaume Martin. En Rigoberto Urán virtueel op de derde plaats. Vingegaard staat dan virtueel vierde, Carapaz vijfde. Maar ja, virtueel, dat is niet het, dat is niet de waarheid. Dat is niet het echte werk, want dat gaan we pas zien aan de finish. Terwijl ik nu kijk naar Castroviejo, die vol tempo maakt in die groep met favorieten. Dan zit daar Geraint Thomas nog achter. En dan Richard Carapaz. Maar voorlopig kan de gele trui daar op een hele goede manier volgen. En zie ik ook nog steeds Wilco Kelderman en Vingegaard prima zitten in dat groepje. Ja, wanneer komt het moment, Thomas, wat betreft Ineos? Ja, het moment dat Carapaz dus overschot heeft en hij tot het finish kan volhouden alleen. Ja, daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Ja, maar komt er een puntje of moet hij in één tempo naar boven rijden? Moet er nou, een keer een puntje komen? Nou, dat is natuurlijk al een half uur is het één heel hoog tempo. Dus hij zal wel ietsjes moeten versnellen, want deze twee mannen gaan wel een keer op zijn. Ja, en Pogacar moet hopen dat hij geen lekker band krijgt. Nee, of valt. Ja, nou of ja, corona. Goed, vallen dan. Ja, voor corona. Dat kan ook. Nu onderweg in deze etappe. Ja. Overigens, als ik Koes zie rijden. Ja, dan, die dan gaat winnen. Eens te meer jammer dat Roglic eruit is, hè? Ja. Want de ploeg is gewoon weer sterk. Nee, het is, hij kan misschien ook gewoon. Die eerste week was het zoveel koud weer en ellende. En misschien is zo'n jongen daar gewoon niet voor geschikt. En je ziet nu dat de zon begint te schijnen. Het is warmer. En zo, hij komt er ook gelijk door. Er zit gelijk weer kracht in die benen. En hij is niet groot van gestalte, maar je ziet toch dat het vooruit gaat. Hij is weg, hè, Gio? Hij is absoluut weg. 41 seconden is het verschil met de eerste achtervolgers. Dat groepje wat daar achter zit. En Koes, ja, hij doet het gewoon echt fantastisch, hoor. Terwijl Kruiswijk nu moet lossen uit het peloton. Het peloton met de favorieten. Hij kan dus Vingegaard niet meer bijstaan. En dat was een beetje de bedoeling van Jumbo-Visma. Hebben ze van tevoren ook gezegd, deze etappe. A gaan voor het klassement met Vingegaard. B gaan voor de etappe-overwinning. Nou, dat blijkt dan dus Sepp Koes te zijn. Dat is het winnende lotnummer. Ik kijk nog weer even naar het virtuele klassement. Martin zakt steeds verder weg. Want Urán staat nu tweede. En Vingegaard hoeft nog maar 2 secondjes goed te maken op Guillaume Martin. En dan is hij hem voorbij in het algemeen klassement. En Koes, echt mooi hoor, om te zien. Zo won hij ook een etappe in de Vuelta een aantal jaren geleden. Dat was eigenlijk zijn eerste doorbraken. Toen zagen we ineens wat voor geweldige renner dat was. Dat is 2 jaar geleden alweer. Een bergetappe waarin hij finaal toesloeg. Waarin de bergetappe naar Santuario del Acebo was dat. In de Ronde van Spanje in dat jaar. Waar die onder andere Ruben Guerrero klopte. Theo Gegenhardt. Dat zijn allemaal mannen die ook nog in dit peloton meerijden. Ik kijk nu trouwens naar Carapaz. Carapaz staand op de pedalen. Er zit nog maar 2 man in zijn wiel. Dat is de gele trui en dat is de witte trui, Sebas. Ja, Acceleration de Carapaz hoorden wij op de koersradio. En als ik inderdaad een beetje zo naar beneden kijk tussen de bebossing door, terwijl de fotografen hier allemaal ons passeren, dus Sepp Koes kan nooit meer zo heel ver weg zijn. Dan zie ik inderdaad daar volgens mij wat plukjes aankomen. Maar Carapaz, die probeert het in ieder geval. Nadat de weg dus is geplaveid, de lange tijd vanmiddag al, door zijn ploeggenoten van Ineos. Maar voorlopig krijgen we nog niks door van problemen, mogelijke problemen voor de man in het geel van Tadej Pogacar. Terwijl Sepp Koes nog altijd de koploper is. En die nadert en nadert op het punt waar wij staan. Ik pak mijn stopwatch erbij, Gio, en ik ga zo eens even timen. Ja, want de verschillen worden niet echt veel groter. Dat vind ik dan wel weer opvallend. Terwijl ik nu zie dat Wilco Kelderman moet lossen in het gezelschap van Ben O'Connor, de nummer 6 in het klassement. Dit zijn dus de nummer 6 en 7 in het klassement. Ja, en eigenlijk rijden ze gewoon een beetje op hun plek. Want daarvoor zit natuurlijk de gele trui, de witte trui. Ik zag Rigoberto Urán daar ook nog bij zitten. En ik kijk naar Sepp Koes, die 25 seconden voorsprong heeft op de eerste achtervolger. En de eerste achtervolger is Alejandro Valverde. Ja, wat een aanval van Carapaz die vervolgens zelf afgeeft. Oftewel, hij heeft het vermogen niet om hem echt door te trekken, hè, Thomas? Nee. Nee, ja, maar ik vind het wel even goed knap. Want je kan ervoor kiezen om tweede te worden en veel veiliger. Want Pogacar kan ook uit je rug wegknallen. En dan verlies je gewoon weer een minuut of twee minuten. Dus ja, je doet het niet snel goed als degene voor je gewoon een stukje beter is. Nee, maar je hoopt natuurlijk dat hij de aanval langer kan volhouden, maar dat valt niet mee. Nee. En dan kijk het naar Vingegaard. Die maakt, vind ik, een hele relaxte indruk tot nu toe. Heel degelijk. Toch wel een pure klassementsrenner aan het worden, zo te zien. Ja. Even bij Jan Roels kijken. Djokovic tegen Berrettini. Berrettini de eerste set, Djokovic de tweede. Hoe is het in de derde? Een break voor Djokovic in die derde set. 2-1 voorsprong voor de Servier. Hij serveert nu tegen Berrettini. Berrettini met grillige cijfers eigenlijk. Als je kijkt naar het aantal winners. 33, aantal onnodige fouten 32. Dat zit dus dicht bij elkaar. Hij wil dus de punten kort houden. Hij maakt dan het punt met zijn voorhand of hij slaat een misser. Djokovic 18 winners tegenover 14 onnodige fouten. Die speelt dus eigenlijk zijn eigen tennis. 14 fouten gemaakt in ruim 2 sets die we gespeeld hebben. Dat is een laag aantal. Dat geeft aan dat hij in vorm is. Dat hij eigenlijk wel de wedstrijd in handen heeft. Zeker gezien die breakvoorsprong nu in de derde set. Maar Berrettini is grillig. Kan dus uit de hoek komen met die voorhand. Kan uit de hoek komen met die service. Nu een ace van Djokovic. 30-15 dus voor de Servier op zijn eigen service. 2-1 voorsprong, derde set. 1-1 in sets bij deze finale op Wimbledon. De eerste week was dramatisch voor Jumbo-Visma, Gio. Maar ja, dat lijkt nu allemaal goed te komen. Ja, dankzij Sepp Kuss die echt bezig is aan een mooie solo. Maar hij loopt niet veel verder weg bij Alejandro Valverde. Het verschil is nog steeds 25 seconden. 26 jaar oud is die Sepp Kuss, Valverde 41. Ja, die wil maar niet stoppen. Terwijl ik nu kijk naar Ben O'Connor. Die moest dus zojuist lossen in het gezelschap van Wilco Kelderman. Ja, en nu springt hij gewoon weg uit de groep met favorieten. Want die hebben dus weer aansluiting gekregen. Ben O'Connor demareert. Wilco Kelderman springt er dan achteraan. En die krijgt meteen de gele trui van Tadej Pogacar in het wiel. En dan kijk ik nog even of ze dan de anderen gelost hebben. Nee, Uran. Ja, als altijd. Hè, als een soort stukje kauwgom plakt hij aan de gele trui drager. De witte trui zit daar ook nog bij. Carapaz zit daar nog bij. Kortom, alle mannen uit het klassement zitten daar nog vooraan. Behalve dan natuurlijk Guillaume Martin die veel tijd verliest. Dat is de nummer 2 in het klassement. Die zakt stukje voor stukje weg, Sebas. Ja, Sepp Kuss is dus de koploper. Altijd op het punt waar wij staan. 30 seconden voorsprong op Alejandro Valverde. Op 52 seconden volgden Guerrero, Godu en Quintana. En daar heel kort achter zat Wout Poels. Die zat dus op een minuutje van de koploper. 2, 3, 4, 5. Reed dus op de 6e plaats in de etappe. En kan dus wel punten gaan pakken volgens mij op deze beklimming. Hij was in het gezelschap van Isaac Gieren. En had nog meer dan een minuut voorsprong op de man die nu nog die bolletjes trui om zijn schouders heeft. Michael Woods. De koploper Sepp Kuss is hier nu bijna 4 minuten geleden gepasseerd. Dus kan het niet lang meer duren voordat hier het groepje met de favorieten gaat passeren. Waar wij dan weer achteraan gaan. De helikopter die hier komt hier al overgevlogen van de Franse TV. Hier komt Mohorits nog. Ook deel uitmakend lange tijd vandaag van de kopgroep. De etappewinnaar eerder in deze ronde van Frankrijk. Het is wachten. Komen ze al de mannen die daar in de aanval zijn gegaan? Onder wie dus Pogacar, onder wie Carapaz? Nee, ik zie ze nog niet, Gio. Ze zijn hier nog niet waar wij staan. Nee, maar het is wel Pogacar die tempo maakt. En nu is het Jonas Vingegaard die dan het tempo overneemt. En Pogacar nog in het wiel meekrijgt. Ja, dat hebben we gezien op de Mont Ventoux. Op een van de steile stukken, hoor. Want dit is 14%. En gaat hij hem dan losrijden? Voorlopig kleeft Pogacar nog aan zijn achterwiel. Moet Carapaz een klein gaatje laten, maar die gaat er nu ook naartoe. Uran sluit dan nog aan en Enric Mas sluit nog aan. We zijn Kelderman onder andere kwijt. We zijn Ben O'Connor kwijt. Maar wat doet die Vingegaard dat weer mooi, zeg. En wat een lekker gevoel moet dat zijn voor de ploegleiding van Jumbo-Visma. 1 man op kop en dan ook 1 van de mannen die gewoon indruk maakte in die achtervolgende groep in dat peloton. Terwijl ik nu kijk naar Ben O'Connor en eerlijk gezegd niet helemaal weet waar die zit. Of zou die nog voor deze... Nee, hij rijdt achter deze mannen. Want daar in de verte, daar rijdt hij. hij. Mooi gedaan, Jonas Vingegaard. Maar ze zitten allemaal nog wel bij elkaar. En wat zie ik nou? Wacht even, zie ik daar Carap... Nee, dat kan niet Carapaz zijn die daar los, toch? Nee, Carapaz zit er nog bij, die groep met favorieten, Sebas. Ja, ze komen nu voorbij mij. Vingegaard met Pogacar, Carapaz aan de linkerkant. Dan Oran, Mas en O'Connor. En Kelderman keert weer terug, hoor. Precies op het punt waar wij staan keert Wilco Kelderman weer terug in die groep van de gele trui. Hier komt dan Madouas met Lutsenko. Ja, Madouas heeft natuurlijk vandaag lange tijd in de kopgroep gereden. Maar Wilco Kelderman is dus weer terug in dat elite gezelschap. Is terug in het groepje met de leider in het algemeen klassement, Tadej Pogacar. En daar zit ook Carapaz nog bij. En wij gaan daar nu achteraan. Kelderman daar dus weer terug, Gio. Ja, Kelderman daar weer terug. De gaat ook meteen weer naar de kop van dat groepje. Ben O'Connor zit er inmiddels ook weer bij. Kortom, het is weer eventjes relaxen geblazen daar achteraan. Terwijl ik kijk naar Sepp Kuss die nog maar 21 seconden heeft op Alejandro Valverde. Is dat voldoende om straks in die afdaling weg te blijven bij die ongelofelijke slimme oude taaie Alejandro Valverde op zijn 41-jarige leeftijd oud wereldkampioen. Ach, wat heeft hij allemaal niet gewonnen. Maar hij zou zomaar ook op weg kunnen gaan naar de overwinning in deze etappe. Hij rijdt een stuk zwaarder dan Sepp Kuss. Slingert ook een beetje over dat stuur van links naar rechts. Maar wat zit er nog veel power op dat lijf. Wat een geweldige renner is het toch eigenlijk, Sebas. Ja, zeker weten. Als je dat op die leeftijd nog kunt, ja, dan heb je wel wat in je mars. Wij kijken naar Pajo Bilbao. Die probeert ook terug te keren. En daar gaat Vingegaard nog een keer. Jonas Vingegaard gaat nog een keer in de aanval. Pogacar rijdt het gat weer dicht. Dat gaat ten koste andermaal van Wilco Kelderman. Maar de man in de witte trui, Gio, probeert het andermaal om een aanval uit te voeren op Pogacar en op Carapaz. Nu valt het weer stil. Oh, wat is het spannend hier. 2 kilometer tot de top van de Baixalis, Gio. Ja, en Jonas Vingegaard is boven gekomen. Dus die is inmiddels daar op die top van die Baixalis gekomen. De achterstand van Valverde is volgens de GPS. Die slingert een beetje heen en weer. We moeten dat straks maar eens even echt zien als die uiteindelijk serieus boven is gekomen. Het is een seconde of 20 voor Alejandro Valverde. Die gewoon weet dat hij nu zich vol in die afdaling kan storten. En met zijn ervaring, ja, hij zou het in principe moeten kunnen. Hij weet hoe hij die bochtjes moet aansnijden. Terwijl de jonge Sepp Kuss, nou jong 26 jaar, maar in ieder geval een stuk jonger dan Valverde. Iedereen is een stuk jonger dan Valverde. Die is inmiddels begonnen aan de afdaling. Maar wat gebeurt erachter, Sebas? Ja, laatste 1700 meter ongeveer voor dat groepje met de gele trui. Met Carapaz, daar is Bilbao weer teruggekomen. En dan gaat hij nog een keer, of is het Oran die gaat? Zou het nou een aanval zijn van Oran? Ja, en aan de linkerkant gaat Carapaz. En de gele trui gaat zelf ook in de aanval. Er wordt nu slag om slinger gedemareerd hier. Onder andere ook door Pogacar. En die man in het wit, Vingegaard, gaat volgens mij nog steeds weer mee, Gio. Zeker, die sluit weer aan. Carapaz is ook aangesloten. Ze zijn met z'n vieren. Oran, ja, je ziet hem nooit aanvallen, maar nu dan wel. En dan in het wiel Pogacar, dan Carapaz. Carapaz gaat weer staan op de pedalen. Ook hij gaat weer demareren. Krijgt opnieuw Vingegaard met zich mee. Vingegaard doet dat goed. Die reageert iedere keer op elke uitval. En zo gemakkelijk lijkt het. En als je naar hem kijkt, naar dat gezicht, ik kan hem nou recht in het gezicht zien, dan lijkt het bijna alsof hij glimlacht. De man die tot voor kort nog gewoon werkt op de visafslag ergens in Denemarken, daar in zijn woonplaats. En nu gewoon fulltime bezig is met zijn sport. Even kijken wie er nu weer aansluit. Enric Mas is de man die aansluit. Die komt er ook weer bij. En dan zien we dat Kelderman en O'Connor met de moed der wanhoop weer bij kunnen komen. Sebas, wat een lekkere etappe. Ja, uiteindelijk wel. Het was lang wachten, maar op deze Baixalis gaat het dan toch behoorlijk los. Wij zitten achter Pajo Bilbao, volgens mij nummer 10 uit het klassement. En iedere keer als de Spanjaard, de ploeggenoot van Wout Poels, op het punt staat om aan te sluiten in die elitegroep, dan wordt er weer gedemareerd. Kelderman is dus wel weer terug met O'Connor onder andere. Kijk even tussen de bomen door. Als Bilbao nog een keer op de pedalen gaat staan, komt er een nieuwe aanval. Nee, O'Connor en Mas aan de rechterkant van de weg. De man in het geel, daar een beetje in het midden volgens mij. Oran, Vingegaard zit daar natuurlijk nog bij Pogacar aan de linkerkant. En Mas, daar gaat O'Connor. O'Connor nu aan de binnenkant van de weg. Pogacar kijkt eventjes. Die kijkt naar Uran. Uran gaat in het wiel zitten van Pogacar. En Pogacar, Gio, rijdt op 1 kilometer van de top. We nu toe naar Ben O'Connor. Ja, ik denk dat Pogacar het allemaal onder controle heeft in deze etappe. We zien inderdaad O'Connor daar wegrijden. Ja, en Pogacar reageert dan heel gemakkelijk, heel snel. De rest kan ook allemaal aansluiten. Lutsenko zit er trouwens ook nog bij. En ja, dan is het vooral even zaken. We krijgen weinig meer te zien van de afdaling eigenlijk van de twee koplopers. Althans van één koploper en één achtervolger van Sepp Kuss en Alejandro Valverde. Maar volgens de tijdwaarneming is het verschil nog steeds 18 seconden. Het is wel gevaarlijk hoor, want je ziet af en toe die bochten in die afdaling. Dan zie je gewoon dat het ja, van die echte haarspelden zijn waar je dan met heel veel durf doorheen moet gaan. Maar goed, het is terecht natuurlijk dat de Franse regie ook vooral oog heeft voor de strijd daarachter, voor de strijd om de gele trui. Pogacar die keer op keer wordt aangevallen, maar voorlopig nog met een stoïcijns gezicht daar rondkijkt. Nu even rondrijdt, nu even terugkijkt en dan in het gezicht kijkt van Rigoberto Uran. En Uran, ja, die bijt echt op zijn tanden, Sebas. Zeker de plakker uit Colombia. Nou, dat mogen we niet meer zeggen. Hij heeft toch minimaal één keer aangevallen. Go, Rigo, go. En daarna was het een tempoversnelling van Pogacar zelf. Dat ging weer ten koste van Bilbao. Het gaat nu ook ten koste van Ben O'Connor. Want die moet eraf. Bilbao komt bij Lutsenko. Ja, en Kelderman zit daar nog steeds vooraan. Kelderman, die komt er dan toch weer door. Hè? En die blijft nu gewoon zijn karretje aanhaken. Bij Pogacar. Bij de man in het wit, Vingegaard. Bij Rigoberto Uran. Kortom, bij gewoon de beste klassementsrenners uit deze editie van de Ronde van Frankrijk. Zij op 15 kilometer van de aankomst van deze etappe. In de laatste meters, Gio, van de bijt Sallies. Ja, maar het gaat niet gebeuren. Pogacar die blijft gewoon rustig in het spoor. Iedere keer van zijn concurrenten. Terwijl ik Peo Bilbao en Lutsenko in achtervolging zie. En ik kijk nu pas, eindelijk krijg ik beeld van Sepp Kuss. Die 20 seconden voorsprong heeft op Alejandro Valverde. Ik wou eigenlijk bijna zeggen dat Sepp Kuss in het nadeel is ten opzichte van Valverde. Omdat hij een stuk lichter is. Maar dan kijk ik nog eventjes naar de gewichten van beide mannen. Ja, je zou het niet zeggen, want als je Valverde ziet, lijkt het wel een blok beton op de fiets. Maar allebei 61 kilo, dat is hun wedstrijdgewicht. Kortom, het ontloopt elkaar niks. En dat betekent ook dat Valverde geen gewichtvoordeel heeft in die afdaling. En nu komen dan ook de mannen daarachter. De mannen in de gele trui. Rigoberto Uran die erachter zit. Vingegaard in de witte trui. Die komen nu boven op die bijchalis. De aanvallen zijn vergeefs geweest. Of gaan ze het nog proberen in de afdaling? Dat is de grote vraag. Situatie in koers. Op de eerste plek Sepp Kuss. Nog steeds een voorsprong van 21 seconden. Dat blijft mooi gelijk. Op Alejandro Valverde. Nog 9 kilometer slechts. NPO Radio 1. Goed, het NOS Nieuws nu met Wouter Walgemoet. De politie heeft volgens NRC berichten van criminelen onderschept waarin ze dreigden een aanslag op RTL Boulevard te plegen met een raketwerper of automatische wapens. Dat zou de reden zijn geweest om de live-uitzending gisteren te schrappen. Ook vanavond is er geen Boulevard-uitzending, volgens RTL om de programmamakers rust te geven. Een automobilist van 87 is in de buurt van Linz in Oostenrijk ingereden op een markt. Minstens 13 voetgangers zijn gewond geraakt, van wie 4 ernstig en 1 in levensgevaar. De automobilist raakte zelf ook gewond. De politie gaat uit van een ongeluk. Het demissionair kabinet had op de persconferentie vrijdag excuses moeten aanbieden over het coronabeleid, schrijft intensive care arts en OMT-lid Diederik Gommers op Instagram. Volgens hem waren de eerdere uitlatingen van het kabinet te positief en deugde het systeem met toegangstesten niet. En het ruimtevaartuig van de Britse miljardair Richard Branson is los van het vliegtuig dat hem, 2 piloten en 3 andere passagiers in de lucht heeft gebracht. De raket moet nu op eigen kracht 80 kilometer hoogte bereiken. Daar ervaren de inzittenden de ronding van de aarde, de duisternis van de ruimte en zo'n 4 minuten gewichtloosheid. Dan gaan we naar het weer. Peter Kuipers, Munneke, je zit op je telefoon te kijken. Ja, om eventjes de buienradar in de gaten te houden. Op je schermtijd letten. Die neem ik live mee hier de studio in. Okay. En daarop zie ik dat in Noord-Holland, in Flevoland, in Friesland en ook in Groningen, echt het uiterste noordoosten van Groningen, wat buien zitten. Die in Groningen zijn ook het felst meteen. Nou, vanavond en vannacht neemt die buiigheid af. Vannacht is het droog. En dan kan er wat mist ontstaan in het noorden en het oosten van het land. Morgen dan is het dag met veel hoge bewolking, sluierbewolking, waar de zon zo zachtjes een beetje doorheen schijnt. En juist door die zon wordt het toch nog best wel een warme dag, ondanks al die bewolking. Zo'n 22 tot 25 graden. Zeker in de middag is er kans opnieuw op een paar zware buien. Vooral in Groningen en Drenthe. Maar ook in Zeeland zou in de loop van de middag een enkele bui kunnen vallen. Dinsdag wordt een hele natte dag met flink wat buien en grote hoeveelheden regen. Woensdag dan hebben we stevige buien, vooral in het zuiden en zuidoosten van het land. En dat geldt ook voor de donderdag. Sowieso neemt de wind dinsdag al toe. En woensdag en donderdag dan waait het eigenlijk best wel hard uit het noorden. Vrijdag en zaterdag dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied. Daardoor verbetert het weer. Het wordt droog, de buien verdwijnen. Aanvankelijk is het even wat koeler. Op vrijdag wordt het zo'n 18 of 19 graden. Maar vanaf zaterdag en ook later volgend weekend en volgende week lijken de temperaturen echt flink op te gaan lopen. Dankjewel. We nog even wat files bij Jolanda van der Velde van de ANWB. Ja, eentje door werkzaamheden in Noord-Holland eigenlijk het hele weekend al. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein staat 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. Ja, we zeiden het net al, er is een wedstrijd in een wedstrijd in een wedstrijd. En dan kunnen we er eentje direct afstrepen, Gio. De bolletjestrui gaat definitief naar een Nederlander. Ja, tenminste definitief voor de rustdag dan. Vandaag, hè? En ja. De etappe daarna. Wout Poels inderdaad voert er nog even 6 puntjes aan zijn totaal toe. Heel slim. Achter Sepp Koes en Alejandro Valverde kwam hij als derde over die top. Waardoor hij dus, hij had de bolletjestrui al in handen. Maar nu helemaal zeker heeft hij dan toch heel slim gedaan, hoor, dat sprokkelen van die puntjes. Maar goed, ik kijk nu naar de ontknoping in deze etappe. Want we hebben nog minder dan 6 kilometer te gaan. 5,7 kilometer. En Sepp Koes is nog steeds de leider. En hij heeft een voorsprong van 26 seconden op Alejandro Valverde. Dat lijkt eigenlijk wel in de pocket voor Jumbo-Visma. Terwijl ik over die ploeg gesproken, Wout van Aert nu op kop zien rijden van het pelotonnetje met de favorieten. Met daarbij ook nog de witte trui van Vingegaard. Een heel klein gaatje naar Tadej Pogacar. Ja, proberen ze hem nu in de afdaling eraf te rijden, Sebas. Dat zou mooi zijn. Ja, het is een heel lastige, technische, moeilijke afdaling. Wij zitten ietsje verder omdat wij achter Bilbao zitten. Die in die afdaling zit met Lutsenko. O'Connor, ja, dat wisten we al, dat is niet de beste daler. Zagen we er al in de Ronde van Frankrijk. Die is gelost volgens mij in die afdaling. Een smal weggetje, stel naar beneden. In de laatste kilometers op weg naar de finish van deze etappe in Andorra. Sepp Koes inmiddels in de straten van Andorra La Vella. Nog 3,5 kilometer. Moet nu nog weer even gaan staan op de pedalen. Want ja, afdalen is leuk. Maar dan heb je op een gegeven moment toch nog weer een klein wippertje in de weg. Waardoor je toch weer eventjes moet gaan duwen op die pedalen. De voorsprong die hij heeft op Alejandro Valverde is 25 seconden. De voorsprong die hij heeft op alle andere achtervolgers uit de oorspronkelijke kopgroep is 1,38. En de voorsprong die hij heeft op de gele trui en ook op Wout van Aert en op Jonas Vingegaard is 5 minuten en 28 seconden. Een halve kilometer nog. En het is wel aardig om te zien hoe Wout van Aert probeert te rammelen aan de boom in de groep met favorieten. Hoedio, daar gaat Wout van Aert bijna rechtdoor, leek het wel. Maar dat gaat allemaal net goed. Maar hij voert dat tempo enorm op om maar te zorgen dat er wat favorieten afhaken. Dacht eerst dat Uran moest afhaken, maar die sluit weer aan in dat groepje met Jonas Vingegaard. En we hebben nog steeds één koploper. Sepp Koes, 18 seconden voorsprong op Alejandro Valverde. Bijna 2 kilometer nog. Meer is het niet. Koes met een heerlijke snelheid. 55 km per uur. Het gaat nog steeds een beetje langzaam bergaf daar. Terwijl het publiek daar langs de hekken staat in Andorra La Vella. Hij heeft 1,8 kilometer nog te rijden. Moet wel nog een paar bochten nemen. Maar ja, deze bochten zijn niets meer in vergelijking met die lastige bochten die we zojuist hebben gehad in die afdaling van de laatste col. Het peloton met de favorieten rijdt op 5.30. Ik krijg even geen tijdverschillen meer door met Alejandro Valverde. Het is 23 seconden, hoor ik nu via de Tourradio. Ja, en Wout van Aert sleurt nog steeds op kop van dat pelotonnetje met de favorieten. Ik zie nog steeds die witte trui daar aan zijn wiel hangen. Maar de gele trui zit er ook nog, dus daar verandert niks. Het is wel zo dat Martin helemaal wegvalt uit het klassement. Uran staat nu tweede in het klassement. Vingegaard weer derde. De laatste kilometer voor Sepp Kuss. Hier staat niet zo gek veel volk langs de kant van de weg. Maar dat zal een worst wezen, want hij gaat op weg om de mooiste overwinning uit zijn carrière te pakken. Hij won dus al een keer een etappe in de Ronde van Spanje. Een prachtige bergetappe. Dat was echt fantastisch toen om te zien. De ontbolstering van dat jonge klimtalent. Hij won later ook nog eens een keer, dat was vorig jaar, een etappe in de Criterium du Dauphiné. De allereerste wedstrijd die hij won was de Larry H. Miller Tour of Utah. In Amerika, in zijn eigen land. Maar nu pakt hij dan een etappe in de Ronde van Frankrijk. Natuurlijk moet hij er nog even voor knokken. Natuurlijk moet hij nog even doorvechten. Maar je ziet wel de glimlach al doorbreken op zijn gezicht. Of is het ook gewoon de vermoeidheid? Het tongetje van links naar rechts over zijn lippen. Om maar die lippen te bevochtigen. De Tour-directiewagen erachter met het nummer 1. Christian Prudhomme ziet hoe deze man de tweede overwinning alweer pakt. De tweede ritzege alweer pakt voor die Nederlandse ploeg van Jumbo-Visma. Ze hebben het spel hoog gespeeld. Gaan voor de ritzege en gaan voor het klassement. Maar ze hebben in ieder geval een beloning gekregen met deze etappe-overwinning. Ja, nu pas gaat hij ontspannen. De zonnebril gaat af. De handen gaan voor het gezicht. Hij gaat met de handen omhoog en de zonnebril, hoppakee, het publiek in. Sepp Kuss komt als winnaar van deze etappe over de streep. Hij heeft hem gewoon geklopt, die oude vos, Alejandro Valverde. Die nu dan ook in de straten van Andorra rijdt. En dan op weg gaat naar de finish. Maar Valverde zal genoegen moeten nemen met de tweede plek. En het gevecht daarachter, ach, dat is denk ik wel gestreden. Het is een beetje in een status quo, denk ik, met die mannen die erachter zitten. De gele trui blijft dus voor Pogacar. Maar Vingegaard klimt weer een plekje in het klassement. Valverde komt over de streep op 25 seconden. De overwinning, die is voor dat mannetje uit Utah, uit Durango. De Amerikaan die hier zijn mooie etappe-overwinning pakt voor Sepp Kuss. En zo wordt de Tour van Jumbo-Visma, die heel slecht leek, toch in één keer weer een stuk beter? Ja, de opmars dendert voort, hè. Eigenlijk doen ze alles goed. Ja? Ja. Ze laten gewoon... Eigenlijk gewoon een hele goede Tour. Volgens mij, ik bedoel over vandaag dan. Kruiswijk, die zich denk ik toch heeft laten afzakken. Ja. Want hij kon best nog wel lang mee. En Kuss, één klim vol gaat. Ja. Op zijn lijf geschreven. We gaan terug naar Gio. Ja, want we krijgen het sprintje om de derde plek. Dat wordt ook nog gewonnen. Ja hoor, door Wout Poels. Dat is toch wel mooi gedaan van Wout Poels. Die dan zometeen ook nog het podium op mag voor de bollentrui die hij in ontvangst mag nemen. Dus voor hem is het ook een geweldige dag. Hij had al eerder in deze Tour de bollentrui. Maar nu doet hij het dan definitief. Terwijl hij kijkt naar Sepp Kuss met een enorme smile op het gezicht. Schudt het hoofd in ongeloof. Hij mag eventjes rustig gaan relaxen. En zometeen moet hij het podium op. Mooi. Goeiedag inderdaad voor Jumbo-Visma. Gaan we naar Jan Roels. Die kijkt op Wimbledon naar de derde set tussen Djokovic en Berrettini. De heren gaan gelijk op. Allebei één set gewonnen. Ja, zeker. Maar in die derde set heeft Djokovic dus een break te pakken. Al vroeg in die derde set. 5-3 nu voor de Serviër op de service van Berrettini. Het publiek heeft net genoten tijdens de sit-down van de spelers van een zwaaiende Tom Cruise. Tenminste, ik meende hem te herkennen achter zijn zonnebril. Dat hoort er dan ook bij op Wimbledon. Altijd veel celebrities uit Engeland natuurlijk, maar ook daarbuiten aanwezig. Genieten toch wel van deze finale. Van een mooie passing van Berrettini. En hij komt daarmee op een 30-15 voorsprong. Want Djokovic pakt die halfvolley. Dan loopt die Italiaan naar die voorhand toe en slaat hem dan cross weg. En ja, het publiek kiest toch wel een beetje de kant van Berrettini nu. Op weg wellicht naar een break. Of hij moet eerst zijn eigen service binnenhalen. Maar dan moet hij nog een keer door de service heen van Djokovic. Om er misschien wel weer een tiebreak uit te halen. Zoals dat ook het geval was in de eerste set. Zover is het nog niet. 1-1 in sets dus. 5-3 Djokovic, 40-15 Berrettini op zijn eigen service. Tour artiste. Oh la la. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando. Como las olas del mar, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Alvaro Soler en La Cintura, de toeristisch van vandaag. Hoe gaat het in die derde set? Pakt Djokovic hem alsnog, Jan? Ja, daar ziet het wel naar uit. Het is 30-0 in zijn eigen service game. Op die 5-4 voorsprong in die derde set voor Djokovic. Publiek moedigt de Italianen aan. Maar Novak Djokovic heeft natuurlijk ook heel veel fans op de tribune. Met zijn 19 Grand Slam titels, 5 keer Wimbledon gewonnen. Deze return van Berrettini op die service van Djokovic gaat dan op de baseline. En je ziet toch aan het einde van het toernooi op deze finale dag na 14 dagen tennis dat die baan rondom de baseline echt slecht is hoor. Stuit het alle kanten op. Daar hebben beide spelers last van. En dus pakt Berrettini dit punt. 30-15 nu voor Djokovic op zijn eigen service. Dus dat stuiteren doet hij altijd een beetje lang. De concentratie bij de Serviër. Dan heeft hij toch altijd een hele goede degelijke eerste service. Maar nu niet. Tegen de netband aan. Dus komt er een tweede opslag. En Berrettini, ja, die moet natuurlijk toch wat risico nemen in deze service game. Want verliest hij deze, dan is de derde set weg. En is er een 2-1 achterstand in sets. Die tweede service van Djokovic is goed. Dan komt hij met een goede aanvallende backhand erachteraan. Schitterend half volley geslagen door Djokovic, balt zijn vuist. Want hier zijn twee setpoints dan 40-15 voor de Serviër. Ook Goran Ivanišević, zijn coach, gaat dan staan. Het zijn de bekende gebaren. Publiek juicht, applaus voor Djokovic. Maar hij heeft dus al heel veel setpoints verspeeld in die eerste en tweede set. En nu op eigen service is dat wellicht een ander verhaal. Berrettini gaat staan voor die service om die te ontvangen. Djokovic weer het stuiteren. En de concentratie, gaat hij voor een service naar buiten of rechtdoor? Hij gaat naar de backhand van Berrettini, rechtdoor dus. En dan een missen van Djokovic. Eigenlijk heel slordig, makkelijke voorhand. De return komt halfcourt terug van Berrettini. En dan mist hij zijn voorhand toch zeker de 20, 30 centimeter achter de baseline. Meteen dan weer het applaus en het motiveren langs de kant van Goran Ivanišević, die er dus 2 weken bij is geweest in Londen als coach van Novak Djokovic. Nog een setpoint dus voor de Serviër om die derde set binnen te gaan halen. Dan komt de eerste service aan. Die is uit achter de tee, dus achter de servicelijn geslagen. Moet hij het weer doen met een tweede service. Berrettini, wat doet hij? Wat durft hij? Gaat hij om zijn backhand heen? Kan dat bij die tweede opslag van Djokovic? Ja, die gaat naar de backhand van Berrettini. Naar de voorhand van Djokovic. Berrettini weer met een backhand. Dan kan Djokovic naar die bal toestappen. Maar raakt hem niet helemaal volledig. Bal nog steeds in de rally. Maar dan een misser van Berrettini. In de tramrails. Djokovic balt zijn vuist. Pakt dus de derde set in deze Wimbledon finale. En komt op een 2-1 voorsprong. Mooi is het overal spannend, zowel op Wimbledon als in de Tour vandaag, Robert. Ja, zeker. En laten we hopen dat ze op tijd klaar zijn voor de EK-finale ook. Anders krijg je 2 evenementen in Londen die door elkaar heen lopen. Het is wel eerder gebeurd dat ze laatst klaar zijn. Even over die categorie onder de 62 kilo. Die won Sepp Kuss. Dus Sepp Kuss is vandaag een terechte overwinning. Heb je de andere uit de top 10 inmiddels ook al op een rijtje? Jazeker, we hebben ze allemaal op een rijtje. 61 kilo hè, waren ze allebei, Alejandro Valverde. Ja, daarom zijn ze onder de 62 kilo. Ja, nee, klopt. Ja. Het is inderdaad een soort boxcategorie. Hè. Dus, het zijn een beetje de lichtgewichten, geloof ik. Maar het was wel mooi om te zien zojuist. Na die finish, Valverde, die ook even uitpufte naast Sepp Kuss. Hem even een vuistje gaf. En een glimlach, ook wel een beetje een waarderende glimlach echt. Dat was mooi om te zien dat de oude vos, ja, Sepp Kuss dit toch eigenlijk ook wel weer gunde. Of in ieder geval respecteerde wat Kuss heeft gedaan. Kuss dus de winnaar van de etappe. 23 seconden erachter Alejandro Valverde. Dan op 1.15 Wout Poels. Jawel, Wout Poels. Die dus ook de bollentrui weer overneemt van Michael Woods. Dan op de 4e plek Jon Izagirre. Ook zo'n rittenkaper normaal, maar vandaag even niet. Ruben Guerrero 5. Quintana 6. Godu 7. Daniel Martin 8e. Frank Bonamour 9e. En Aurélien Paré-Pantre op de 10e plek. Dan hadden we dat groepje met de favorieten op 4 minuten en 51 seconden. En ook daar weer een compliment voor Jumbo-Visma. Want in dat groepje was de enige ploeg die met 2 man vertegenwoordigd was, was die ploeg van Jumbo-Visma. Want Wout van Aert deed daar nog veel werk om het tempo te maken. Onder andere voor Jonas Vingegaard. En dat is toch knap. Er wordt veel over gesproken dat renners geïsoleerd komen te zitten in de slotfase. Nou, nu dus niet. Het sprintje daar werd trouwens wel gewonnen door Dylan Teuns voor Kenny Elissonde. En dan, Wout van Aert die won dat sprintje van dat groepje. Dat was het groepje dat ervoor zat. Op 4.51 dus. Mas zat daarbij. Vingegaard zat erbij. Pogacar en Carapaz. Uran, Kelderman, O'Connor. En nou, dat waren ze dan. En dat betekent dat ze allemaal Guillaume Martin voorbij gestoven zijn. Want Pogacar gaat nu aan de leiding in het algemeen klassement. Uran staat nu weer 2e op 5.18. Vingegaard 3e op 5.32. Dan hebben we Carapaz, O'Connor en Kelderman staat weer lekker 6e op 6 minuten en 16 seconden. Steven Dalebout heeft een blije ploegleider bij zich staan van Jumbo-Visma. Ja, dat neem ik aan dat hij blij is. Hij is verscholen achter een mondkapje. Ja, kijk het. Kijk, zo zien we dat goed. Hij trekt de mondkap even naar beneden. Hij is blij. Ja, schaken op heel veel vlakken was het vandaag voor jullie ploeg. En het pakt enorm goed uit, hè? Ja, zeker. We moeten natuurlijk een beetje keuzes maken, ook als we maar met 5 man in koers zijn. Gelukkig hebben ze alle 5 een hele goede dag gehad vandaag. En ja, zaten we eigenlijk bijna per ongeluk met 3 man in de kopgroep. Dat was niet het plan, maar we wilden zowel in de kopgroep zitten omdat we wisten dat we kans op de etappezege maakten. En in de kopgroep zitten om Jonas steun te kunnen bieden als hij de benen heeft om aan te vallen op laatst. Nou ja, uiteindelijk is alles perfect gelukt. Mike, die heel sterk was, die heel lang bij Jonas kon blijven. Teunissen. Mike Teunissen, Steven Kruiswijk, die heeft zich uiteindelijk opgeofferd om op de Envalira al te wachten op Jonas. Omdat we toch een beetje link vonden om hem dan heel de afdaling alleen te laten doen. En nou, Wout stond klaar bovenop op de klim. Jonas heeft ook een aantal keer geprobeerd. Maar dat qua klassement is in ieder geval niet gelukt om de anderen eraf te rijden. Maar ja, dat hoeft ook niet per se. Kijk. Hier komt Wout van Aert. Super. Oh. En, maar ja, en Seppi natuurlijk, die gaf aan dat hij zich goed voelde. Hij woont in Andorra, zijn vriendin stond op de laatste klim. Dat geeft hem meestal vleugels. Dus ik was vrij zeker dat Sepp vandaag goed zou zijn. Dat hij zo goed zou zijn, dat had ik misschien gedroomd en gehoopt. Maar, dan zou ik natuurlijk wel zeggen, zet die vriendin dan vaker op de laatste klim. Ja, misschien moeten we vragen dat hij gewoon vast bij de ploeg kan komen. Dat klopt. Maar ik denk dat ze in de Pyreneeën nog vaker langs de kant gaat staan. Dus dat is misschien wel een goed teken. Dat belooft veel goeds dan inderdaad. Sepp Kuss die klaagde deze Tour wel een beetje over dat hij nog niet in de vorm was van vorig jaar. Hè? Is dat dan omgeslagen? Ja, hopelijk wel. Kijk, Sepp is iemand die nogal af en toe wat wisselvallig is. Ook iemand die best nog wel moeite heeft met de verschrikkelijk koude en natte weersomstandigheden. Vandaag was gewoon Seppie weer. En zoals als ik zei, hij kwam naar huis gereden. En dat geeft je waarschijnlijk nog een extra boost. En ik denk de Sepp die we vandaag hebben gezien, die is waarschijnlijk wel ongeveer op de vorm van afgelopen jaar. En die gaat hopelijk komende week ook nog mooie dingen laten zien. Ja, jullie hebben het goed omgeslagen. Na die eerste vrij catastrofale week voor jullie met al die valpartijen, uitvallers. Dat was het verhaal al na de Mont Ventoux-etappe. Maar ja, dit is wel een bevestiging daarvan, hè? Ja, ik denk het wel. Hè. Kijk, we zijn nog maar met 5 man. Maar uiteindelijk, hè, ik bedoel, we missen Robert, Tony en Primoz ontzettend natuurlijk. Hè. We doen het gewoon nog alsnog gewoon helemaal super. Hè. En kijk, voor Robert, die appte vanochtend nog. Ja, die had ook daarvan gedroomd. Gewoon in de Tour de France, in zijn thuis dorpje. Bijna bij zijn deur voorbij te rijden. Dat is gewoon heel zuur dat ze niet meer bij zijn. Maar ik denk, ja, we kunnen moeilijk terugkijken. We maken er gewoon het beste van. En dat lukt tegenwoordig redelijk goed. Nog één ding, Vingegaard die reed wel voor een groot deel van de etappe alleen, hè, in die groep van de favorieten. Was dat een ingecalculeerd risico? Ja, nee, ja, zeker. Kijk, we hebben daarom wat ik zei. Hè, we hebben daarom Steven Kruiswaard laten wachten op de top van Envelira, dat hij in de afdaling erbij is. En daarom hebben we Wout laten wachten op de andere top. Ik denk dat we bergop, als er nog met 6 man over zijn, dan heeft Jonas niet zoveel steun nodig. Het idee was natuurlijk, als hij de benen heeft om de anderen te lossen, dat hij dan niet alleen de afdaling in moet duiken de laatste 15 kilometer. En ik denk, dat was met een Wout naast hem best wel gelukt. Alleen ja, vandaag waren ze aan elkaar gewaagd en demereerden ze, keken ze naar elkaar. Ik denk dat Jonas nog een hele sterke indruk maakte, maar hij was niet sterk genoeg om de rest uit dit wiel te rijden. Het pakt allemaal prima uit. Gefeliciteerd. Bedankt. Ja, goede analyse van Christian Eerman, de ploegleider van Jumbo-Visma. Ja, dat was eigenlijk alles gezegd, ja, over deze etappe. Goed samengevat. Ja, prima. Zeker. Nou, dat helpt ook, want we zijn ook aan het eind van deze uitzending. Ik moet even zeggen dat de partij Wimbledon, de finale, natuurlijk nog bezig is. In het komend uur, in het Pounds Zomergesprek, gepresenteerd door Shaja Murali, kunt u het vervolg van die partij ook horen. En Jacob de Wijze doet zijn naam eer aan. Die wint vandaag het NOS wielershirt. Van harte gefeliciteerd. De vraag was, zijn er specifieke verschillen tussen de bergetappers in de Pyreneeën en de Alpen? En volgens Gio zitten daar wel degelijk verschillen in de wegen in de Alpen. Zijn beter en breder, terwijl in de Pyreneeën de wegen juist slecht zijn en het stijgingspercentage onregelmatig en meer van dat soort zaken. Als u ook mee wil doen, morgen kan het weer voor het NOS wielershirt via de NPO Radio 1. Wij zijn terug vanavond vanaf 8 uur. Heeft alles te maken met die prachtige EK-finale. Veel plezier. Dankjewel. Ja. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water. 100% kalkvrij. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Houd je van wielrennen?